Het NOS-journaal. De gemeenteraad van Purmerend heeft de afgelopen avond unaniem ingestemd met een messenverbod. De burgemeester had om zo'n verbod gevraagd, omdat er in de Noord-Hollandse gemeente de laatste tijd verschillende incidenten waren met messen. Vaak waren er jongeren bij betrokken. Zo werden er deze maand 3 jongens van 15 en 17 neergestoken. Het verbod kan binnenkort al worden ingevoerd en in eerste instantie geldt het voor de hele gemeente. Purmerend loopt daarmee vooruit op mogelijk landelijke wetgeving. In het centrum van Enschede geldt een noodbevel vanwege ongeregeldheden rond de Conference League-wedstrijd tussen FC Twente en het Zweedse Hammarby. Voetbalhooligans kunnen daardoor worden aangehouden en gecontroleerd. Na de wedstrijd braken op de hoofdtribune van het stadion in Enschede gevechten uit tussen de voetbalfans. Een Zweedse supporter zou daarbij gewond zijn geraakt. De ME greep in, maar ook buiten het stadion bleef het onrustig. De politie heeft 10 mensen opgepakt, onder wie 1 minderjarige, voor openlijke geweldpleging, mishandeling en belediging. Uit voorzorg is een evenement in het centrum van Enschede eerder gestopt en de horeca daar moest rond middernacht sluiten. In België is een man van 35 aangehouden voor het doden, in stukken snijden en dumpen van zijn moeder. Ledematen van de 74-jarige vrouw werden dinsdag gevonden in een koelkast in het Albertkanaal. Een passant zag de koelkast drijven en schakelde de politie in. Het hoofd en de romp van de vrouw zijn gevonden in een plastic opbergbox in de Maas. De man is afgelopen ochtend aangehouden op een vliegveld in België. Hij was op weg naar Zuid-Korea. Het weer vannacht overwegend droog, ongeveer 17 graden. En de komende dag opnieuw regenbuien, maar ook droge perioden met flink wat zon. En het wordt wat warmer, 22 tot 24 graden. Zondag nog wat droger en zonnig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Boeken, dat is het thema van de nacht van Radio 1 deze week. Maar boeken worden niet alleen gemaakt met een computer, typemachine of pen, maar ook met een penseel. De nacht van EO. Met Jan-Willem Wesselink. Want voor kinderboeken zijn de tekeningen misschien wel net zo belangrijk als de tekst. En Philip Hopman maakte tekeningen in onder andere Boer Boris, Jubelientje, Ridder Florian en Wiplala. En vannacht is hij onze gast, Philip. Fijn dat je er bent, welkom. Hallo. Wij spreken de hele week alles over en rondom boeken. En aan iedereen hebben we eigenlijk gevraagd, welk boek ligt er nu op je eigen nachtkastje? Ben jij een lezer? Ja, ik ben een lezer. Ik heb altijd wel een boek onder handen. Ik ben net jarig geweest, dus ik heb ook een stapeltje boeken gekregen. Ik lees fictie of non-fictie. Soms zijn dat zelfhulpboeken, soms zijn dat geschiedenisboeken. Maar je overvalt me die vraag wat ik nu aan het lezen ben. Want dat is namelijk het boek waar ik gisteren in ben begonnen. En dat heet Arcadia van Sipko Melissen. Sipko Melissen. Ik ben er gisternacht, voordat ik ging slapen, aan begonnen. Ja. En hoe lang geef je dan een boek om je te overtuigen? Ben je meteen verkocht aan een boek? Of heb je soms ook wel eens een beetje Er is wel een soort magische grens van 100 pagina's. Hè? Als ze dan nog niet... Ik denk van, nou, dit gaat hem echt niet worden. Oh, dat vind ik een ambitieuze grens. Ik heb dat 60. Dan moet ik lezen. Maar ja, 100, meestal weet ik het bij 60, maar ik geef dan een schrijver het voordeel van de twijfel. Ik heb laatst een heel spannend boek gelezen. Ik lees eigenlijk weinig thrillers. Mm-hmm. Maar ik heb laatst een heel mooi boek gelezen van S.A. Cosby. Dat heet Vlijmscherpe Tranen. En dat was echt een wraakboek. En het was geweldig goed geschreven. En ik werd er echt vanaf de eerste pagina ingesleurd. En dat heb ik ook echt in één adem uitgelezen. Dat was heel erg leuk. Want zo'n thriller kun je bijna lezen zoals je een serie kijkt. Maar wat trekt jou anders in literatuur? Wat vind je leuk om te lezen? Ik vind het toch wel heel breed. Het moet goed geschreven zijn. Ik vind historische romans heel leuk. Okay. Weet je, dan leer ik er wat van. Wolf Hall bijvoorbeeld, Hilary Mantel. De schrijver bijvoorbeeld, Cormac McCarthy, is een van mijn favoriete schrijvers. Dat zijn echt rauwe mannenboeken over cowboys en paarden en... Dat is heel, dan kun je zo recht dromen naar die Amerikaanse prairies. Precies, en dan, Lees je wel eens volwassen boeken? Misschien een beetje obligate vraag, maar waar tekeningen in staan? Nou, dat zijn dan toch de graphic novels. Ja. Maar heb je daar dan speciale aandacht voor als tekenaar? Ja, toch wel. Ja, Myra Kalman is een Amerikaanse grafica. Hoe zeg je dat? Een vrouw die graphic novels... Het zijn eigenlijk losstaande schilderijen. Maar ja, die zijn ja, heel vervreemdend en literair en poëtisch en mooi gemaakt. En... Maar wat kan het in volwassen literatuur toevoegen, een tekening? De meeste boeken zijn natuurlijk gewoon toch tekst. Ja, ja, kijk, het is natuurlijk... Er zijn natuurlijk weinig boeken eigenlijk waar tekeningen in staan. Dan ga je dus altijd wel naar die graphic novel toe. Maar dat is toch echt wel om het verhaal, om een ander verhaal te vertellen. Om je op een ander been te zetten en zo. Ja, om, met je, verbeelding, om je verbeelding een beetje in te kleuren. Ja, ik denk het wel, ja. Ja. Je bent zelf illustrator van, waar de meeste tekeningen in komen, natuurlijk kinderboeken. Ja. Was dat een lang gekoesterde droom? Dat is wel heel lang een hele wilde droom geweest, ja. Ik heb, voor zover ik me kan herinneren, altijd getekend. Mm-hmm. Ik kreeg ook in de eerste klas van mijn schooljuffrouw al een 10+2 okay. Voor een tekening. Ik heb laatst ook nog mijn schoolmeester, meester Notenboom, gesproken... die ik in de 5e klas had. En daar moesten we toen met de hele klas de Sinterklaasoptocht... voor tekenen. En toen mocht ik Sinterklaas op het paard tekenen. En dat was goed gelukt. Maar later... Ja, ik ben daar toch eigenlijk helemaal niet mee bezig geweest om daar nou... Ik dacht van, dat is te ver weg. Dat is onbereikbaar om daar echt je beroep van te maken. Dus want toen, er zijn maar weinig mensen die in de kunst hun geld kunnen verdienen, enzovoort, enzovoort. Ja, het was helemaal niet zelfs... Het kwam helemaal niet in me op ook. Mm-hmm. Het was... maar door een... tekenleraar op de middelbare school, die zei: Filip, luister, ik wou schoolmeester worden. Ik dacht, nou goed, dat lijkt me een goed eerzaam beroep. Maar er was een tekenleraar die zei: Filip, luister, jij gaat toelating doen voor een kunstacademie. Je kunt dit geweldig goed, je gaat erin door. En ik was heel braaf en ik deed dat. Ja. En toen werd ik aangenomen op de Rietveld. Mm-hmm. En daar gaf Tae Chung King les. De grote held Tae Chung King, die in augustus 90 wordt... en nog steeds iedere dag tekent. En ja, misschien wel zijn allermooiste werk maakt, maar ik vond toen prachtig. Dus je was prachtig. Toen ergens in de 50 of 60? Ja. En ik was 18, 19, 20. En toen dacht ik van, ja, dat wil ik ook gaan doen. Ja. Ik tekende altijd al hele verhalende tekeningen met heel veel details... priegelig. Filip zit te priegelen. Ja. Filip zit poppetjes te tekenen. Maar realistisch of ook al in een schwung, met een soort schwung, een soort interpretatie? Nee, het waren een schwung, een interpretatie. Het waren wel het zijn natuurlijk nog steeds realistische tekeningen. En ik denk dat ze dat toen ook al waren. Maar je kunt ook realistisch tekenen in de zin van dat je precies probeert weer te geven wat je ziet. En in een kinderboek... geef je er misschien wat meer kleur aan, bijvoorbeeld? Of interpreteer ik dat verkeerd? Ja, hoe zou ik het moeten omschrijven? Ja, kijk, je abstraheert. Ik abstraheer natuurlijk wel een beetje. Maar ik denk dat de kracht van mijn tekening toch ook de herkenbaarheid is. Mm-hmm. Weet je, dat een apparaat, een auto ook echt... Natuurlijk, nee. Je ziet meteen dat het een wat het is. Ja, ja, maar het kan iets speels hebben, een tekening. Ja, ja, ja. Had je dat ook in? Was dat ook al een stijl die je had toen je jonger was, of dat niet per se? Kijk, ik ben altijd nogal een handige tekenaar geweest, dus het kwam ook altijd wel uit de losse pols. Ja. Weet je, dat als ik een geit zie of een paard of een auto, dan als ik het goed bekijk, dan kan ik het tekenen. Ja. In een handomdraai. En dat is eigenlijk al heel lang zo. En ja, dat is nooit meer overgegaan. Weet je. Wel heel grappig dat alle leraren dat gewoon stuk voor stuk in jou herkenden. Dat er drie mensen zeiden van... Je moet er wat mee doen, je bent er echt goed in. Ja. Het was wel ook dat ze zeiden van... Ja, maar je bent een beetje lui. Je bent een beetje gemakzuchtig. Ja. Maar het is toch klaar? Ik heb het toch... Het is toch goed, weet je, dus het is wel... ik ben er wel aan gaan werken om iets meer... te werken aan interpretatie of wat dan ook. Ja. Hè, dat... Maar het is wel fijn om gewoon te weten dat je ergens echt een natuurtalent in bent. Want dat is als iedereen dat op zo'n jonge leeftijd wel herkent, dat lijkt me heel eervol. Ja. Het is uiteindelijk ben ik het er ook wel over eens dat het iets is wat ik moet doen, wat voorbestemd is. Ja. Las jij, was je ook al visueel ingesteld als kind, in de zin van dat als jij zelf kinderboeken las in toen jij zelf jong was, dat je ook altijd naar de plaatjes keek, dat je dat je fascineerde? Zeker, ja. Ja, en toen hield ik al echt van hele realistische tekeningen. Ik vond bijvoorbeeld Scheepjongens van Bontekoe. En ik had een ander boek over scheepsmatroosje met zeilboten. Ik vond bijvoorbeeld de tekeningen van Jip en Janneke, dat vond ik waardeloos. Oh, echt? Ook als kind? Ja, van... dat vond ik. Nee, die neusjes, dat kan niet. Weet je, terwijl ik dat nu natuurlijk geweldig vind, Wiep Westendorp. Dat zijn universele, iconische tekeningen. En zijn de kinderboekentekenaar misschien wel van Nederland. Nou, ik denk het wel, ja. Ja, zeker een van de pioniers. En die tekeningen zijn nog net zo krachtig als 50 jaar geleden. Ja. Maar mijn smaak als kind was echt anders, ja. Wat gaat, want de Scheepjongens van de Bontekoe, daar moet ik ook heel ver terug in mijn eigen gedachten. Maar dat waren gewoon zwart-wit tekeningen. Ja. Van wat echt hele realistische... Ja. We hadden ook een boek thuis, Alleen op de Wereld, met hele zwarte pentekeningen. En die vond ik echt prachtig. Ja, echt heel mooi. Van een jongetje dat een rondreis maakt. Remy die helemaal sans famille, helemaal zonder familie. Die met een meneer en een aapje en een paar hondjes de wereld rondtrekt. Ja. Wat is de functie van dat soort tekeningen in een kinderboek? Want bij ook die kleurrijke kan ik me heel erg voorstellen dat het maakt een boek attractief. Je wil er naar kijken en dan neem je het verhaal mee. Maar wat is er met bijvoorbeeld die zwarte tekeningen, die schetsen in Alleen op de Wereld of De Scheepjongens van de Bontekoe? Wat is daar de functie van? Nou, kijk, natuurlijk ook het verluchtig van het verhaal. Hè? Wat illustreren in de letterlijke zin betekent. Maar in mijn jeugd en daarvoor waren er nog heel weinig boeken in kleur. Omdat die gewoon heel duur waren om te maken. Dus de functie is in feite hetzelfde. Want ik weet nog dat ik het verhaal eigenlijk pas veel later las, maar alle tekeningen al uit mijn hoofd kende. Ja. Weet je, omdat die eigenlijk al het verhaal vertelde. Ja. Het aapje, weet je, die staan echt nog echt wel op een netvlies. En dan helpt het kinderen een soort duwtje geven in hun verbeelding van dit is wat er gebeurt. Want kinderen hebben natuurlijk ook zelf een hele rijke verbeelding. Ja, kijk, ik kan alleen maar in mijn eigen herinnering duiken. Ja. Als ik die plaatjes niet... Want volgens mij stond Jip en Janneke in de Margriet of zo. Maar ik sloeg het echt over. Ik wou het gewoon niet lezen. Weet maar je wil het wel plaatjes... zien. Oh nee, jij wilde het niet zien, omdat je die plaatjes... Omdat ik die plaatjes niet leuk vond. Ja. Grappig. Dan heb je zelf dat talent. Je kon goed tekenen. Je meester zei, je moet naar het Rietveld of naar een andere kunstopleiding. Maar was je omgeving meteen enthousiast? Dachten die ook, jij moet tekenaar worden? Nee, mijn omgeving was niet heel enthousiast. Nee, dat kan ik niet zeggen. Wat voor gezin was dat? Een warm gezin. Ik kom uit een familie van bollenboeren. Oké. Okay. Bloembollenkwekers. Noord-Holland. Noord-Holland. Ik denk dat zonder uitzondering al mijn ooms, mijn vader, mijn ooms, mijn opa en inmiddels een heleboel van mijn neven zijn ook bollenkwekers. Dus nee, dat was niet een klimaat waarin je geacht werd om naar een kunstacademie te gaan. Nee, dat was van mijn hemel, waar heb ik dit aan verdiend? Was het met minachting of was het meer van, ja, maar daar is gewoon geen droog brood in te verdienen? Daar is geen droog brood in te verdienen, weet je. Het was ook, wat is Philip aan het doen? Philip is poppetjes aan het tekenen. Er werd een beetje gekscherend over gedaan als een merkwaardige handicap of wat dan ook, weet je. Dus toen ik daar echt serieuze plannen in had... Terwijl ik er ook zelf ook dacht van, oh god, het gaat waarschijnlijk op niets uitlopen. Maar het was net eind jaren 70, begin jaren 80. Ik ben in 1979 aan de Rietveld gaan studeren. En in 1980 naar Amsterdam verhuisd. Het was een tijd van veel veranderingen en ook studiefinanciering. Dus er was gewoon wat mogelijk. Ja. En ik denk dat ik het geluk heb gehad dat ik de jongste ben van het gezin. En toch een beetje een soort van speeltje. En ik dacht van, nou ja, jongen, ga dan maar. Als je de oudste was geweest, had je het bedrijf dan overnemen. Dan zou het me niet zijn gelukt waarschijnlijk, nee. Maar nee. Remde je dat zelf al van je ambitie? Dat je een beetje ging twijfelen, nou, is dit het dan wel? Of... Nou ja, ik vond het natuurlijk wel heel leuk. Maar ja, ik dacht wel van, ja, dit. Maar mijn tekenleraar, want ik weet nog echt dat we een gesprek hadden. Ik zei van, ja, maar daar kun je toch geen beroep van maken? Hij zegt, je kunt ook tekenleraar worden. Dat is echt een beroep. Ja. Ik zei, oh ja, aha. Dus ik dacht, nou ja, dat kan altijd nog dan, weet je wel. Dus dat is ook een soort, de uitvlucht was dan, dan kan ik alsnog schoolmeester worden, alleen dan in het vak tekenen. Ja, en dan tekenen, ja. Dus dat had ik dan ook wel in mijn achterhoofd. Ja. Maar goed, de Rietveld bood heel veel mogelijkheden. Oh, nee, ik heb ook nog een tijdje audiovisueel. Ja. Want ik wilde eigenlijk ook wel filmpjes, tekenfilmpjes maken. En ik vond eigenlijk een heleboel dingen leuk. Maar na 2 jaar, ik ben één keer blijven zitten. Dus na het algemeen jaar en het tweede basisjaar. Toen dacht ik echt van, oh ja, welke kant wil ik nou eigenlijk op? En dat was dan toch die illustratieafdeling die daar was. Ja, en hoe word je daar dan getraind? Hoe maakt het je, want je hebt een, iedereen die daar heeft natuurlijk al een soort natuurlijke aanleg. Want selectie is moeilijk bij de Rietveld Academie. Hoe word je dan getraind om je in een nog betere tekenaar worden? Ja, dat was, kijk, je bent gewoon de hele week aan het tekenen. Model tekenen, in artist tekenen, naar de natuur tekenen. Wij moesten bij Tae Chung King in eerste instantie bomen tekenen. Ik dacht, bij God, ik kom op de kunstacademie, nu moet ik bomen tekenen. Maar dat was een hele leuke oefening in grafisch leren kijken, weet je, in het vertalen van een bladerpartij in zwart-wit dingen en zo. Ja. En daar heb ik nog steeds profijt van. Ja? Op welke manier gebruik je dat nu bijvoorbeeld in je eigen tekening? Omdat ik nu een boom op een grafische manier, weet je, dat is niet een lijntje zoals je een boompje tekent met, ik zie dat nu met mijn vinger een beetje na te doen, maar ja. Er zijn heel veel manieren om een boom te tekenen, weet je, om daar diepte in te geven en dat het ook een zijkant heeft en een achterkant heeft. Ja, ja, ja. En, terwijl je daarvoor doe je alles op intuïtie en dan denk je, oh, dit zie ik ongeveer en dan... Ja, dan kijk je naar Suske en Wiske of zo. Oh, kijk, dat is een boom en dit is een blader. Dat is een partij. Maar er zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren. Dus, en tussendoor kregen we allemaal verschillende opdrachten van teken. Bij een lied of bij een gedicht of bij een verhaal of een platenhoes of wat dan ook. Of bij een campagne. En ja, waarom doe je wat je doet? Het zet je ook heel erg aan denken. Van ja, waarom maak je een tekening? Waardoor je ook jezelf altijd blijft uitdagen. Misschien ook wel daarna. Ja, en waardoor het natuurlijk ook altijd leuk blijft. Ja. Heb je een eigen stijl inmiddels? Dat vind ik altijd lastig om van mezelf te zeggen. Maar ja, ik heb in de loop der jaren natuurlijk toch wel een soort eigen handschrift ontwikkeld. Ja, er is wel in meer als je dan destilleert wat mensen daarover zeggen, dan denk je van ja, dat is wel herkenbaar. Er zijn wel mensen die zeggen, oh kijk, een Philip Hopman. Oh ja. Ja, ja, ja. Je wordt misschien ook wel op uitgekozen, maar pas je je stijl nog erg aan op de serie die je schrijft? Dat je dan, of de serie die je illustreert? Dat je denkt, dit moet deze touch hebben, dan blijf je voor de ene boekserie. Blijf je voor Jubelientje heel erg in een serie zitten. Ja, nou weet je, ik denk dat als je mijn oeuvre zou bekijken, dan zie je ook wel op een bepaalde manier dat ik een soort chameleon ben die zich aanpast aan een sfeer, aan een schrijver, aan het soort verhaal en ook aan de lezersgroep. Kijk, ik maak nu tekeningen van Boer Boris voornamelijk. Dat is voor heel jonge kinderen, vanaf 2, 3. Als je voor kinderen van 10, die hebben een andere benadering. En wat hebben 10-jarige kinderen bijvoorbeeld nodig? Ik denk een hogere vorm van realisme. Ja. Of juist abstractie, weet je, omdat ze meer aankunnen. Ja, maar je kunt niet meer met Fiep Westendorp tekeningen aankomen bij kinderen die naar de middelbare school gaan. Want die denken aan hetzelfde als jij. Dat is te kinderachtig. Ja. Ja. Ja. Grappig ook hoe een kind dat zelf kan zien, toch? Ja. Dat hij te kinderachtig is. En toch is dat ook wel weer voor ieder kind anders, hoor. Wat dat aan kan. Want ik denk dat je misschien toch wel iets meer... wat wildere dingen kunt maken voor wat oudere kinderen. Praat jij veel met kinderen om dat te testen, om daarachter te komen? Ik bezoek veel scholen en bibliotheken. En ik heb natuurlijk mijn eigen kinderen gehad die sowieso de directe aanleiding waren om Boer Boris te maken. Maar want jouw oudste kind, we komen zo meteen op, die heet Boris, toch? Ja, ja. Klopt. Dus dat is natuurlijk een heel grappig soort uitgangspunt voor die serie. Daarom maak ik dat ook met zoveel plezier. Kijk, kinderen zijn over het algemeen toch behoudend. Die zeggen ook wel vaak van... hallo, Philip Hopman, je tekent hier toch echt buiten de lijntjes? Het moet netter. Oh, echt? Nou zeg, dat mag bij mij best buiten de lijntjes en zo. Dat, juist buiten de lijntjes. Dan kom je met zijn schoolklas en dan krijg je gewoon eventjes... Nou ja, maar kijk, dan, ik maak dan tekeningen ter plekke. Ja, dat moet allemaal snel en dat gaat inderdaad wel eens buiten de lijntjes. Maar het is toch ook wel echt toveren, weet je? Als je met iets begint, dan... ja, dat kun je heel veel duidelijk maken. Ja. Dat is ook alweer heel erg leuk. Ja, nou die stijl die heeft het dus ontwikkeld, zeker op de Rietveld. Dan ben je klaar, heb je je Rietveld-diploma. Ja. Ben je dan automatisch kinderboekenschrijver of is dat nog een hele strijd? Tekenaar, hè, in mijn geval. Ja. Sorry, je hebt een tekenaar op bezoek. Blij dat we daar in ieder geval uit zijn. Sorry. Kijk, na de Rietveld, ik was natuurlijk heel erg beïnvloed door Tae Chung King. Ja. Echt, het was een soort, ik was een soort wandelende kopie. Na de Rietveld heeft dat echt nog wel een aantal jaren geduurd voordat ik echt serieus aan de slag ging als tekenaar. Nou, hoe ging je daartussen in de wereld waar heel veel schrijvers ook met vaste tekenaars werken? Nou, het is wel grappig, want dan zijn we inmiddels in eind jaren 80 beland. Er werd in die tijd opeens heel veel uitgegeven. Er waren veel onderwijsuitgeverijen die taalmethodes maakten. Nog steeds maken, zwijzen. Ik heb voor Okkie en Taptoe heel veel gedaan, mm-hmm. Voor Malmberg. De bladen die ik vroeger las, dat vond ik ook wel weer geestig, weet je. Dat ja. Je dan daar... en puzzelpagina's en verhalen en... Er wordt eigenlijk wel afgetekend. Dat denk je helemaal niet, want je denkt aan kinderboeken, kleine markt. Maar dat als je alle puzzelboeken, tijdschriften meerekent, schoolboeken... Dan worden echt veel tekeningen gemaakt. Ja, ja. Dus in die zin heb ik dat... ik ben gewoon werk gaan rondsturen naar uitgeverijen. En af en toe mocht je gewoon echt een afspraak maken. Het was natuurlijk allemaal nog niet... Er was nog geen e-mail. Je kon het nog niet digitaal opsturen. Dus het was soms gewoon kleurkopieën opsturen. Of een afspraak maken met iemand. Met een uitgever. En op een gegeven moment toen liet ik ook werk zien aan een uitgeefster. En die vond het leuk. Die vond mijn werk leuk. He, het werd ook soms wel eens wat wisselend ontvangen. Van nou ja, het is een beetje albollig, hè, en zo. En ik dacht, oh god, het wordt nooit wat. Maar die vond het echt leuk. En die zei, kijk, ik heb nog een manuscript liggen. Daar moeten tekeningen bij. Ga dat boek maar maken. 1988 was dat. Eerste boek. Mijn eerste boek. Is dat dan echt een groot moment? Ja, dat was een groot moment, ja. Ja, ik weet nog hoe het heet. En hoe heet het? Een reuze heksentoer van Francis Kelly. En... ik dacht, nu gaat het echt gebeuren. Weet je, nu ga ik echt een boek maken voor een echte kinderboekenuitgeverij. Ja. Dus dat vond ik echt wel sensationeel. En eigenlijk toen kwam er heel veel op me af en is het eigenlijk. Dat werkt ook echt zo. Als je er dan eenmaal bij hoort, dan komt de rest vanzelf. Ja, dat was toen. Ja, toen was het hek wel van de dam en dan was er gewoon heel veel te illustreren. En bleef je die andere dingen ook doen? De puzzelboekjes, de schoolboeken voor mannen? Nee. Ik heb ook rekenboekjes gemaakt. Waar je bijvoorbeeld klokken en pizza's en veterdrop, zoveel centimeter. En 6/8 pizza. En ik moest ook van die sommetjes doen. Die vond ik dan heel moeilijk. Met een ijsje plus een dingetje is dat. Ik dacht van god, dat kon ik dan zelf nou. Ik kan heel slecht rekenen. Maar toen op een dus gegeven moment... was je langer bezig met het oplossen van de som dan met het maken van die precies. Tekeningetjes. Ja, ik denk van ook schaam me dood. Maar, daar kon ik toen mee ophouden. Terwijl, dat waren eigenlijk allemaal hele leuke oefeningen. Weet je, allemaal vingeroefeningen. Van ja, ik kan binnen alle beperkingen van ruimte en tijd en plaats... kon ik toch iets leuks maken. Ja. In de marge onderaan een pagina, wat dan ook. Weet je, dan had je gewoon de sommetjes. Dus het waren eigenlijk hele leuke oefeningen. Maar goed, het echte werk is natuurlijk toch echt de boeken. Ja, want waarom ben je bijvoorbeeld gestopt met de schoolboeken voor Malmberg, waar ook heel veel tekeningen in moeten? Omdat het op een gegeven moment toch... waren toch te veel beperkingen. En op een gegeven moment heb je na zoveel puzzelpagina's dat je van niet nog een keer een puzzelpagina. Okay. Snap je? Dan is het gewoon echt wel klaar. Ik heb bijvoorbeeld ook heel lang voor de Tina getekend. Mm-hmm. Het meisjesblad, Tina. Ja. En op een gegeven moment had ik zoveel meisjes en ook jongens in gescheurde spijkerbroeken. En quizzen getekend. Dat ik denk van ja, nu is het klaar. Nu next level. Ja. Weet je, dat... Maar het is niet zo dat het ook gewoon saaier is om voor een schoolboek te of dat je meer beperkt wordt dan als je gewoon een kinderboek mag schrijven. Dat je daar wat meer vrijheid hebt. Kijk, Zwijzen had ontzettend leuke series. Voor beginnende lezers. Ja. Bijvoorbeeld een Russisch sprookje of iets wat zich afspeelde in het Ottomaanse Rijk of in Japan. Mm. Er waren spannende boeken. Ik heb daar toch met heel veel plezier aan gewerkt. Maar er was natuurlijk toch altijd een beperking. Ja. Hè, in wat je kunt in formaten. En ik weet niet eens of er nou zoveel restricties waren van wat je wel en niet mocht tekenen. Mm-hmm. Daar heb ik eigenlijk nooit zoveel last van gehad. Ik denk dat nu misschien wel anders is. Maar op een gegeven moment vond ik het gewoon wel genoeg. Weet je, in een laten we zeggen, tussen aanhalingstekens echt kinderboek. Ja, daar kreeg ik gewoon meteen alle vrijheid. Ja, daar ben je echt een van de twee makers, zeg maar, samen ja, te schrijven. Ja, precies, ja. Laten we zo meteen praten over wat van de werken waar je zelf blij van werd geworden, waar je ook bekend mee bent geworden. Maar we draaien vanaf natuurlijk ook muziek. Ja. Die heb jij meegenomen. Ja. Waar zullen we naar gaan luisteren? Eén nummer, een van mijn aller favorietste nummers is, dat is Everybody's Talking van Nilsson. Okay. Uit de film Midnight Cowboy. Ja, en waarom is dat zo favoriet? Omdat Midnight Cowboy is een van mijn favoriete films. Ik denk dat ik mij... Kijk, ik kom duidelijk van het platteland en ik wilde heel graag in Amsterdam gaan wonen. Mm-hmm. Maar ik heb me daar toch altijd wel een soort cowboy gevoeld. He, ik dacht van ja, ik ben hier nu wel op deze opening van die galerie, maar wat doe ik hier? Eigenlijk hoor ik thuis tussen de bollen. Ja, en voel in de je alsof je er niet helemaal bij hoorde? Dat heb ik wel heel vaak gevoeld, maar ik wilde het zo graag. Nog steeds of niet? Ja, ik ben weer teruggegaan naar Egmond. Ja, dus okay. Maar je komt ook nog wel eens, denk ik, op een artistieke borrel in Amsterdam. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Voel je dan nog steeds een buitenstaan? Nee, inmiddels... Ben je opgeslokt? Ja, ben ik ook een soort... Ja, zet ik een andere pet op en voel ik, is dat ook leuk. Het is misschien niet een wereld waar ik me heel erg thuis in ben gaan voelen. Nee. Maar waarom komt dat gevoel van, oh, ik hoor er niet helemaal bij, ik ben hier een cowboy, naar voren in Everybody's Talking? Nou ja, door die film. Ik denk dat je het niet helemaal los kan zien van die film, maar het is een titel, een lied ook met waar heel veel hoop uit spreekt. We luisteren naar Harry Nilsson en Everybody's Talking. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going well, the sun keeps shining through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. I'm going well, the sun keeps shining through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Northeast winds sailing on summer breeze and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. Nielsen en Everybody's Talking. De nacht van EO. En bij mij te gast is kinderboekentekenaar Philip Hopman. Philip, we hebben al gepraat over hoe je het vak bent ingerold. Ook wat jou misschien wel typeert en wat het kinderboekenvak typeert. Maar kijk jij ook naar de wereld, misschien een beetje een gekke vraag, maar door de ogen van een kind, probeer je dat vaak te doen om die tekeningen goed te kunnen maken? Ik hoef dat eigenlijk niet eens te proberen. Dat is gewoon zo. Dat is, ja, ik vermoed dat ik nog steeds de verwondering heb van een kind. Weet je, ik kan echt dingen zien of me in situaties bevinden of op straat lopen en iemand zien voorbijgaan en denken, wat zie ik nu? Ja, heb je bijvoorbeeld de afgelopen 24 uur nog ergens gehad dat je dacht van, huh? Even denken, de laatste 24 uur. Ja, maar ook daarvoor zijn. Ik heb het eigenlijk voortdurend. Nou, het is, kijk, mijn man, wij zijn jaren geleden teruggegaan naar Egmond. En laatst waren we een ijsje aan het eten op de Nieuwmarkt in Amsterdam. En toen zaten we zo te kijken naar wat er allemaal langs liep. Ja. En toen zei ik, goh, we zijn toch echt nu provinciaaltjes geworden. Want ik kijk mijn ogen uit, weet je, aan de tatoeages. En dat is wel grappig, want ik ga eind van de zomer beginnen met een gedichtenbundeltje. En daar wil ik iemand in tekenen die tatoeages heeft. Dus ik ben helemaal geobsedeerd door tatoeages. Want iedere keer, oh, dat is ook een mooie. Ik zei, oeh, die is wel heel erg lelijk. En daar krijgt ze spijt van. Ja. Weet je, dus en krijgt jouw tekenfiguur, krijgt hij een mooie tatoeage? Of een tatoeage waar ze misschien wel later spijt van zou kunnen krijgen? Dat weet ik nog niet. Het hoeft niet per se een mooie tatoeage te zijn, maar het moet wel in het oog springen. Ja, En ik dacht, ja, wat zou ik dan tekenen? Wat zou ik ervan maken? Je hebt natuurlijk een aantal clichématige, weet je, harten en dolfijntjes. Maar je ziet ook echt hele geestige en enorme landschappen en zo. Ik dacht van, oh my god, dat is toch. Ja. Maar weet je, ik heb wel een soort. Ik kan natuurlijk goed kijken, weet je. En soms is dat een gebouwtje. Ik denk van, hey, dat is bijzonder. En dat is het fijne van mobiele telefoons. Dat je die altijd bij je hebt en dat je altijd een plaatje kunt maken. Wat een notitieblok voor een schrijver. Precies, is voor jou de camera. Ja. Je hebt heel veel boeken geïllustreerd. Weet je zelf nog hoeveel? Of ben je de tel ook ergens kwijtgeraakt? Nee, ik ben de tel wel ergens kwijt. Het zijn er iets van 300 of zo. Ja. Weet ik niet. Wat vind je het mooiste? Waar ben je blij mee? Met welke serie bijvoorbeeld? En misschien wel met heel veel hoor, maar eentje waar je er voor jezelf uitspreekt. Nou, kijk, er zijn natuurlijk wel een aantal hoogtepunten. Ik heb mijn eerste prentenboek, Een Ober voor Niks, dat was mijn eerste boek in kleur. Met Tjibbe Veldkamp samen. En ik heb met Tjibbe later een aantal, ja, toch wel echt hele leuke klassiekers, wil ik nou net niet zeggen. Maar ze zijn wel, volgens mij zijn ze ook nog steeds in de handel. 22 Wezen, daar heb ik mijn enige zilveren penseel voor gekregen. Ja, dus dat was toch ook wel echt prijs, toch? Een hoogtepunt. Ja, ik viel toen echt van mijn stoel. Dat was echt hartstikke leuk. Ja, Jubelientje, is het, dat noemde je al. Dat is natuurlijk toch wel een soort van iconische serie. Ook omdat het een langlopende serie ik heb het zelf is ook geweest. Gelezen. Oh, echt waar? Ja, denk ik wel. Het kan niet meer naar, maar Jubelientje stond bij ons in de, klas. Of in de kast en in de klas, denk ik ook. Ja, dat was een ontzettend leuke. Is dat de eerste leuke grote serie ook die je hebt gemaakt? Ja, denk het wel. Ja, zeker. Ja, zonder twijfel. Waarom was het zo leuk? Omdat Hans Hagen en ik elkaar gewoon heel erg goed aanvoelden. Een cliché zin is, de tekeningen vullen de tekst goed aan. Of dat, het paste gewoon heel leuk bij elkaar. Ik voelde zijn, dit is een soort vrolijkheid, een soort springerigheid, een soort eigenwijsheid. Hè. Ook de dingen die oma met Jubelientje allemaal verzon. Ja. Dat was kun je even uitleggen wie Jubelientje is en wat ze doet? Jubelientje logeert voornamelijk bij haar oma. Ja. We weten niet wie haar vader en moeder zijn. Ze is, het eerste deel heette Jubelientje en haar liefste oma. Ze is eigenlijk altijd met oma. Er is een vriendje, een buurjongetje, Dirk Jan. Er zijn wat buren die figureren. Maar de avonturen gaan echt. Oma verzint iets of Jubelientje doet iets. Ze krijgen jonge hondjes. Jubelientje krijgt jonkies. Jubelientje ontploft, ze gaat verhuizen. Jubelientje wordt boos, ontploft. Ze zijn in principe gebaseerd voor een gedeelte op De avonturen die Hans Hagen met zijn dochter had. Oh, echt? Dat is gewoon een soort... Niet autobiografisch, want het gaat over een oma. Maar... Ja, maar zij hadden dat type hondje. West Highland Terrier. En ze kregen jonkies, ze kregen een nestje. Dus ja, dat ze de briefjes die Imme schreef... Een heleboel van die briefjes dat Hans schreef... heb ik geïmiteerd in alle briefjes die Jubelientje... in Jubelientje leert lezen, schrijft ze hele korte briefjes. Ik, kus, oma. Weet je, echt... Ze maakt steeds meer woordjes. Dat is echt gebaseerd op het handschrift van Imme. Grappig. Ja. En hoe begint zo'n samenwerking met Hans Hagen in... Nou, dat is wel grappig, want ik kreeg in eerste instantie... van een andere uitgeverij, volgens mij was dat Zwijze, de educatieve uitgeverij... Moest ik een boekje van Hans Hagen illustreren. Want hij vertelde, hij had mijn werk gezien in de... Tap Toe of de Okki, want hij werkte toen bij Malmberg. Mm-hmm. En toen had hij gevraagd van, goh, kan Philip Hopman dat Maar het is niet zo dat je een soort sollicitatiegesprek bij de schrijver hebt? Dat, nee, in dit geval of niet. Of een klikgesprek, of dat je stamer denkt over... het verhaal is er ook eerst en dan komt het tekenen. Er was een verhaal en toen ben ik meer dingen voor Hans. Toen zijn we elkaar ontmoet. En omdat ik ook vroeg van, goh, Hans heeft veel gereisd. Die heeft veel verhalen geschreven in allerlei verschillende landen. Mm-hmm. Dus... toen vroeg ik ook van, goh, waar speelt zich dit eigenlijk af? Ze hebben elkaar ontmoet. En ja, daar is een hele leuke samenwerking uit voortgekomen. En vraagt in zo'n geval Hans aan jou... dit is Jubelientje, zo moet ze er ongeveer uitzien? Of mag jij dat echt helemaal zelf weten? Ik heb toen aan Hans gevraagd van, goh, hoe vind jij dat Jubelientje eruit moet zien? Mm-hmm. En hij liet mij toen een foto zien van zijn dochter Imme... met een hoedje op van haar oma. Een strooien hoed met een bloemetje erop. Die hoed is veel groter geworden. Er zijn meer bloemen opgekomen. Ja. Haar haar is wat langer geworden. Maar dat hoedje, dat is wel echt... Dat was van een foto van Imme. Ja. En Hans die herkende ook meteen Imme erin... toen jij die tekening liet zien. Ik denk dat Jubelientje wat langgerekter en zo... wat dunner, wat springeriger is geworden. Ook... Ik denk ook door de boeken heen. Ik denk dat in het eerste boekje ziet ze er nog wat voorzichtig uit. Maar later is het je ontwikkelt ook zo'n tekening gedurende de serie. Ja, dat kun je aan Jubelientje kun je dat heel duidelijk zien. Ik denk dat het eerste boek later ook met andere tekeningen... Dat weet ik eigenlijk niet eens meer zeker. Maar ik denk dat ik dat opnieuw heb gedaan. Of in ieder geval met andere omslagen. Maar dat was nog wel... Ja, ik was zelf toen ook nog maar... net aan het beginnen en een beetje aan het zoeken van... goh, hoe ga ik dat eigenlijk doen? Dus later heeft ze pas die hele lange dunne benen... en die hoed is alsmaar groter geworden. En, snap je? En heb je dan zelf nog een beetje invloed op het verhaal? Kun jij soms tegen Hans zeggen... nou, dit is misschien wel leuk om Jubelientje te laten doen? Of, het is grappig, dat heb ik... wel een tekening willen maken? Ja, dat heb ik bij Jubelientje eigenlijk nooit zo gedaan. Die verhalen waren gewoon hartstikke leuk. Ja. Bij andere boeken wel? Nou, bij Boris is dat natuurlijk af en toe wel zo. Kijk, Ted maakt... In principe maakt Ted de verhalen. Maar ik heb ook wel dingen verteld die wij hebben meegemaakt. Kijk, omdat Boer Boris... Want dat is dan wel grappig. Want je zei net al, Boer Boris is een beetje geïnspireerd... door jouw oudste kind, door jouw zoon. Ja. Dat was net bij Hans Hagen andersom. Ja, is, precies. Is Boer Boris ook een beetje in jouw hoofd geboren? Ja, er is een beetje. Er zijn een aantal verschillende interpretaties mogelijk van de ontstaansgeschiedenis. Vertel jou. Ja, kijk, samen met mijn man, Nout, hebben wij met twee moeders kinderen. Die moeders die waren op zoek naar een donor. En toen dacht ik van, nou oké, dat lijkt me leuk om te gaan doen. En toen is daar na een aantal jaren is daar Boris geboren. Ja. En later heeft hij ook een broertje gekregen, Berend... die vandaag 15 is geworden. Gefeliciteerd. En Boris is inmiddels 16. En later kregen ze ook nog een zusje, Sam. Mm-hmm. En kijk, we wonen in Egmond. En Boris, die daar hadden we een blauw overalletje voor gekocht. Want we hebben daar paarden en kippen en wat schapen. En er lopen nog wat beesten. En Boris was wild van trekkers... Een heleboel buren, bolleboeren, boeren... die rijden daar rond in enorme trekkers. Ja. En dan werd ik... Oh, kijk, een mooie trekker! Ja, kalm blijven. Het is maar een trekker. Hier heb je een Barbie. Maar nee, dat is... Nee, daar wil hij echt niks van weten. En toen vroeg Nout een keer aan hem van... Goh, Boris, wat wil je eigenlijk later worden? Mm. Nou, je kunt het antwoord wel raden. Ja, dat was niet allemaal. Boer. Ja. Echt zo volmondig. We gingen af en toe naar een bevriende boer toe. En dan mocht hij daar ook op de trekker rijden, weet je, met die boer. En ja, de koeien eten geven. Toch? En je zag hem echt zo van, oh, dit is wat ik wil. Hij had rode laarsjes aan. Dus hij zag er eigenlijk uit zoals hij daar, met knalrode wangen ook. Nee, ja, na de loop van de dag. Dus toen dacht ik wel van, nou, weet je, hier moeten we gewoon echt een boekje van maken. Dit is te leuk. Ik heb een heleboel boeken getekend. Ik heb een paar keer een verhaal geschreven. Mm-hmm. Toen ik in Amsterdam woonde, had ik een buurjongetje, Valentijn, die naar vioolles ging. En ik vond het eigenlijk niet om aan te horen, maar hij was heel dapper en hij vond het leuk. Ik dacht, god, dat moet ik een boek. Daar heb ik iets van 8 jaar over gedaan, maar dat boek bestaat. Ja. Valentijn en zijn viool. Waarin Valentijn uiteindelijk als geheim wapen wordt ingezet om een leger Noormannen te verjagen uit een kasteel. Okay. Dus hij maakt van zijn nood een deugd. Ja. Maar dat verhaal, ja goed, dat is met veel moeite is dat eruit gekomen. Tekenen was een natuurlijker talent. En Valentijn was inmiddels ook al een puber. Dus dat sloeg helemaal de plank mis. Maar het boek is er uiteindelijk wel gekomen. Maar ik dacht, nou, ik moet niet daar te lang mee wachten. Ik liep er een jaartje mee rond met dat idee. Ik was een beetje aan het gisten. Toen ben ik met dat idee naar Ted van Lieshout toegegaan. Een goede vriend van me. En Ted van Lieshout is dichter en schrijver, proza, gedichten. Echt, ja, dat is een woordkunstenaar, een tekstkunstenaar. En overigens ook een hele goede tekenaar. En daarover gehad. En een paar weken later had Ted het eerste verhaal klaar. Mm-hmm. En toen zijn we met schetsen. Dat is nu, het was in 2012, denk ik. Toen zijn we met, toen hebben we schetsen gemaakt. Het was een soort een jaar waarin ik. Zoals Boris was soort 5 of 6 ongeveer. Ja. Als ik nu even mag rekenen. Ja, ja. Ja. Ja, dat klopt wel. Ik denk dat hij misschien 4 was. Toen hij zei dat hij boer wilde worden. En daar is een jaar overheen gegaan. Mm. En ik denk dat Boris ook altijd 5 blijft. Berend 4 en Sam 3 in de boeken. Die, ja. Die groeien verder niet meer op. Dat zijn inmiddels karakters. Nee, in kinderboeken met een puber van 16, dat leest denk ik niet zo heel lekker. Nee, dan moet je uit een heel ander vaatje tappen. Ja. Maar en wat beleeft hij in het boek? Want dat is dus echt een soort co-creatie van jou en de schrijver. Dat idee is ontstaan, werken jullie samen uit. Wat voor avonturen beleeft Boris? In eerste instantie hele simpele avontuur. Ja, het komt nauwelijks avontuur. Het eerste boek is een telboek van 1 tot 10, of eigenlijk tot 11. Van Boers heeft een boerderij, daar hoort een grote tractor bij. Daar rijdt hij mee over het land en maakt er sporen mee in het zand. Ja. En 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hartstikke leuk. 7 koeien, 8 schapen, 6 varkens, 10 kippen. 3 machines of 4 machines. Nou ja, zo. Maar bedenken jullie dan zelf van, oh, dit is wat een kind ook nodig vindt als lezer? Die moeten leren tellen en dit helpt erbij? Of krijg je dan echt input van pedagogen of van onderwijs? Oh, nee, helemaal niet. Nee. Kijk, wij wilden wat wij nog nooit hadden gedaan, was een kartonboekje. We wilden een boekje maken voor heel jonge kinderen. Mm-hmm. Een kartonboekje, omdat we dat nog niet eerder hadden gedaan. Gewoon van dik karton voor de allerkleinste, waar ze in kunnen bijten, wat ze niet kapot krijgen. Maar Ted had meteen al eigenlijk een tweede verhaal geschreven. Ja. En dat was iets complexer van rijm. Dus toen hebben we samen met de uitgever bedacht, nee, we gaan geen kartonboekje maken, maar een prentenboek met een iets wat opbollende kaft en dan gewoon met papier. Mm. Dus vandaar dat Boer Boris, deel 1, dat heet gewoon Boer Boris, uitgekomen is als prentenboek. En deel 2 was eigenlijk Boer Boris gaat naar de markt. Maar eerst kwam Boer Boris gaat naar zee en toen kwam Boer Boris in de sneeuw. En toen kwam ook nog Boer Boris, wil geen feest. En pas deel 5 is Boer Boris naar de markt gekomen. Okay. Omdat het nu eenmaal zo uitkwam. Maar goed, we hadden in het begin natuurlijk helemaal niet het idee dat het zo'n serie zou worden. Nee, ja, ik anticipeer nooit. Ik had zoiets, nou, 1 boekje en dan zijn we klaar. En dan gaan we weer. Maar Ted zag er echt wel meteen een serie in. Wat leuk. En hoe is het voor Boris? Want die heeft nu een serie op zijn naam staan, jouw zoon. Ja, en zijn broer en zus, broertje en ja, zusje, dat zijn de protagonisten van die serie. En ja, ze vinden het wel. Ze zijn er natuurlijk inmiddels helemaal uitgegroeid, want ze lezen hele andere dingen. Als ze al lezen. Maar jij ook ze vinden het dan, kijken, ze willen dus natuurlijk wel stoer. Dan hoef je niet te lezen en dan toch boeken verslinden. Ja. Dat is wel luxe. Is Boris boer geworden? Wil hij nog steeds boer worden? Nee, hij wil geen rijtje. Hij is, de realiteit is weerbarstig. Helaas. En nee, dat is, heeft andere ambities inmiddels. Ah, joh, inmiddels is het hele landbouwveld is helemaal veranderd. Precies, ja. Het is toch te ingewikkeld. Ja, ja. Precies. Zometeen kunnen we nog even bespreken. Het lijkt mij heel interessant om te weten hoe je dan te werk gaat. Hoe je zo'n schets maakt. Maar je bent vanavond ook onze DJ. Hebt muziek meegenomen. Waar zullen we naar gaan luisteren? Naar Kate Bush met The Man with a Child in His Eyes. En waarom naar Kate Bush? Omdat ik Kate Bush eind jaren 70 denk ik toch wel sensationeel vond met Wuthering Heights. Ja. En The Man with a Child in His Eyes, ja, ik vind het gewoon een heel mooi nummer. En misschien is het ook wel een soort nummer. Ja, misschien de titel van. Zoals je mij kunt typeren. Ik wou zeggen, de man met the child in his eyes. Ja, die door kinderogen naar de wereld kijkt. Yeah. Ja. Lijkt me een hele typerende omschrijving. Als ik dat mag zeggen. Het is een mooie ding. Ja. We luisteren naar Kate Bush. In de nacht van Radio 1. En The Man with a Child in His Eyes. De nacht van EO. Philip Hopman is mijn gast vannacht. Illustrator van kinderboeken. We hebben het net gehad over de boekenreeks Jubelientje. En over Boer Boris. Geïnspireerd op jouw zoon Boris dus. Als jij aan een serie begint, hoe teken jij dan eigenlijk? Doe je dat digitaal? Doe je het op schets? Hoe begint een tekening? Ik werk helemaal niet digitaal. Oké. Ik kan het gewoon niet. Ik maak een schets met potlood. Ja. Hoe ga ik eigenlijk te werk? Er is natuurlijk eerst altijd een gegeven. Een verhaal of een gedicht of wat dan ook. Mm-hmm. Een verhaal, in dit geval als we het over Boer Boris hebben. Boer Boris, dat is altijd hetzelfde formaat. Het is een vierkant formaat, 24 bij 24 centimeter. En een tekening gaat over twee bladzijden, zit een vouw in. Okay. Dus ik moet de tekst die moet ik ergens kwijt. Die mag jij ook in een, jij mag ook de vormgeving doen. Jij plakt die tekst ergens. Ja. Weet je, dus dat is gewoon eventjes kijken van ja, waar komt die tekst het beste uit? Hè? Er zijn vier mogelijkheden: linksboven, linksonder, rechtsboven, rechtsonder. Snap je? Dat is het zijn altijd 24 pagina's. Ik ga gewoon schetsen, kijken hoe het. Wat gebeurt er in het verhaal? Mm-hmm. De boerderij. Het is wel grappig, want ja, Boer Boris, die, de meeste verhalen die spelen zich af in en om die boerderij. Ja. Met een heel leuk trapgeveltje en een stal en twee schuren. Die moet wel meteen goed staan als die boerderij op de eerste tekening een beetje wat saaier is. Dat je er de rest van die serie aan vast. Dat heb ik me bij het eerste boek inderdaad niet gerealiseerd. Want de boerderij staat, laten we zeggen, hier. En daar schuin achter staan twee schuren. Ja. He, want Boer Boris heeft de boerderij, daar horen ook twee schuren bij. Ja. In de ene wordt het hooi bewaard, in de andere staat Knol het paard. Daar zit ik de rest van mijn leven aan vast. Dat die schuren daar staan waar ze staan. Waar ze in dat eerste deel staan. En teken je ze ieder boek weer opnieuw? Of gebruik je dan gewoon de schets van de vorige keer die je erin plakt? Nou, ik heb op een gegeven moment tegen Ted gezegd: Ted, ik heb nu die boerderij aan alle kanten getekend. Nu wil ik iets anders tekenen. En dan verzint Ted een verhaal waarin ze naar de stad gaan. Oh. Of Boer Boris en de luchtballon, dan gaan ze naar de Zuidpool. Dus dan zijn we even helemaal weg van de boerderij en die schuren. Ja, ja, ja. Maar vaak komen, ja, die komen toch vaak terug. Ja. Hè, en dan soms dan teken ik ze van de achterkant, want dan zijn ze in de boomgaard. Maar ik teken ze eigenlijk toch steeds opnieuw, omdat, kijk, de ene keer dan teken ik het in vogelvluchtperspectief van bovenaf en de andere keer juist weer van onderaf, of dan weer, hè, om het een beetje gevarieerd te maken. Maar die plek, dat is het toneel, dat is eigenlijk altijd, ja, daar zit ik aan vast. Die boerderij staat en dat slootje voor de boerderij, dat is altijd daar, dat slootje. En nou ja. En hoe komt dan zo'n karakter tot stand? Dan is Boris misschien wel het makkelijkste voorbeeld. Maar wanneer weet je dan, oké, nu vangt mijn tekening ook het karakter dat in dit geval de schrijver Ted over wil brengen? Nou ja, kijk, door de loop van de jaren hebben ze natuurlijk toch wel hun eigen karakter gekregen. Hmm. Boris is de bedachtzame, ja, die altijd een beetje vorsend kijkt, een beetje knijpt met zijn ogen. Het zijn ook streepjes. He, dat deed Boris ook. Als het een beetje zonlicht was, dan kneep hij zo met zijn ogen, waardoor het streepjes zijn. Berend is misschien vaker een slachtoffer. Die valt uit een appelboom en breekt zijn been. Ja. En dan Sam, die gaat dan, we moeten naar de winkel om een nieuw been te kopen. Maar dan belt Boris 112. He, die gaat over tot actie. Hij is de oudste, hij is de wijste. Sam is heel stoer, die zorg ik vaak dat juist Sam de oplossing aanbrengt voor om een beetje girl power in die verhalen te brengen. Ja. Berend kon op een bepaalde manier, toen hij een jaar of vijf was, heel houterig een beetje rennen. Hij is heel stakerig, dus dat heeft hij nog steeds. Ja, weet je, ja, dat, ja. Een beetje, dus ja. En nog steeds, hoor, Boris is 16, maar die is nog steeds wel zo bedachtzaam. Weet je? Terwijl de anderen misschien impulsiever zijn of wat dan ook. Dus ik weet heel goed wat ze doen. Je kunt natuurlijk je eigen kinderen echt. Ja, ja, ja. Nemen, ja. Ze blijven toch wel echt dat voorbeeld. Het is ook wel eens gebeurd dat ik ze te groot heb getekend. Dat ik ze eigenlijk al liet groeien. Ja. Dan moest ik die tekening echt opnieuw doen om ze toch weer kleiner te maken. Wat teken je de meeste scènes in één keer? Of ga je er wel vaker overheen dat je denkt, dit is het toch niet helemaal? Of dat tekeningen weer weggegooid worden? Er worden wel veel tekeningen weggegooid, ja. Ja. Doet het dan pijn of denk je, dat hoort er gewoon bij? Dat hoort er gewoon bij. Ja, ja. Soms dan is dat echt een technisch verhaal. Dan, als ik bijvoorbeeld te lang doorga op een tekening, dan is hij wat mij betreft dood. Dan is hij stuk geschilderd. Ja. He, dan is er eigenlijk geen redden meer aan. Het moet in een uurtje staan, of in een dag staan. Ja, nou, dat hangt een beetje af van de complexiteit van de tekening. Hè. In Boer Boris en de luchtballon vliegen ze op een gegeven moment over een stad. Dat is Middelburg. Hmm. Dus dat zijn dan echt al in vogelvluchtperspectief al die piepkleine huisjes. Dus, maar het moet eruit zien alsof het zo prrt, random op het papier staat. Ja. Niet te uitgewerkt, niet te precieserig. Een beetje buiten de lijntjes gekleurd. Omdat het speels moet zijn, of wat hij dacht? Ja, want dan... Kijk, het is wel... Ik heb wel eens kritiek gekregen dat, Philip Hopman, die zijn tekeningen lijken nooit af. Maar toen dacht ik, oh god, ik moet ze afmaken. Maar nee, als ze dan een tekening af is, dan is het voor mij niet meer interessant. Het mag een beetje dat schetsmatige houden. En kleurt het ook nog in met de hand, allemaal zelf? Ja. En dan scan je het in en dan gaat het naar de uitgever? Ja, dat doe ik niet zelf. Dat gaat naar een lithograaf, naar een scanner, maar dan een supersonische megascanner. En dan gaat het naar Ted terug. En Ted doet dan de vormgeving. Jij brengt waar de tekst ongeveer komt en hij maakt het. Ik weet waar de tekst komt en weet je, dus dat zijn de ruimtes die leeg zijn, zodat het niet met elkaar in conflict komt, tekst en tekeningen. En dan gaan we nog eens samen aan de computer zitten. Mm-hmm. En dan zeggen we, nou nee, volgens mij moet die tekening toch echt een millimeter naar links. Of misschien nog een beetje iets uitvergroten, zodat die mooi uitgekaderd is. Soms, het is ook wel eens gebeurd dat... Ted is heel handig met Photoshop. Mm. Soms liep er een kuikentje net onder de tekst. Dus dan moet dat kuikentje weg. Dat moet dan ergens naar... Hè, maar dat zijn eigenlijk allemaal details. En is er dan wel eens de uitgever die nog zegt... Oh, dit kan echt niet. Bijvoorbeeld dat je iets te volwassen tekent. Dat die kinderen eigenlijk niet aankunnen. Nou, om een voorbeeld te geven. In het boek Kerstmis met Boer Boris... Ja. Daar heb ik een... Je hebt het boekje meegenomen? Ja, ik heb het boek meegenomen. Er gaat een varken dood. En ze halen een kerstboom uit het bos. En dat varken gaat dood net voor Kerstmis. Oh god, wat een ellende. Dat varken moet begraven worden. Uh-huh. En ik had in eerste instantie een tekening gemaakt... waarin dat varken zo gedrapeerd is over die graafmachine. Die happer. Ik had toen beelden gezien van de varkenspest... waarin een heleboel varkens werden geruimd. Ja. Ik dacht, oh ja, dat ik moet fel realistisch... moet ik dat in die tekening doen. Dus ik had zo'n dood varken daar overheen getekend. Maar er kwam toen al de dochter van een vriendin even kijken. Dat is ook wel heftig. En die was helemaal in shock. En Ted zag die tekening, de uitgever zag die tekening... en zei, Filip, luister, ik snap dat je fel realistisch wilt... maar dit kan echt niet. En mijn moeder was... En wat dacht je toen, ik moet die kinderen opvoeden, ik wil dit toch? Of dacht ja, je, het is een schande en we moeten allemaal vegetariër worden. Maar goed... Dacht je dat echt? Nou, ik eet geen vlees nee, zelf. Nee, maar dus je dacht ook wel echt, nou nee, dit is gewoon de realiteit. Dus ik ga dat... Dit is de realiteit, die varkens worden zo geruimd. En zo wordt een varken ten graven gedragen. Maar ik had toen... Mijn moeder was toen net overleden en ik had de kist beschilderd. En toen zei ik... Ted van, je hebt die kist zo mooi beschilderd. Doe dat varken in een mooi beschilderde kist. En dan is het ook dramatisch. En dat oogde toch iets vriendelijker. Dus uiteindelijk is het die tekening. Die tekening staat in het boek. Wat een heleboel mensen toch al te erg vonden. Want die hadden ook gezien... Goh, wat koop ik een kerstboek? En wat een rotboek. En gaat er een varken dood. Ja. Dus we hebben ook een nieuw kerstverhaal gemaakt. Ja. Waar niemand doodgaat. Dus dat komt eind dit jaar uit. Dat is toch wel iets meer de boodschap van kerst dan, toch? Of niet? Gezelligheid. Ja, het is even, later wordt er weer een kerstbiggetje geboren. Oh, dat is heel kerst. Maar kerst is natuurlijk toch een beetje meer gezelligheid en cadeautjes en zo. Je zegt dat ik krijg wel eens kritiek. Het is soms een beetje te slordig of nog niet helemaal af. Maar je krijgt vooral ook heel veel lof. Je zei al in 1999 het zilveren penseel gewonnen. Vorig jaar de Max Veldhuisprijs. Een oeuvreprijs voor Nederlandse tekenaars, illustratoren. Yeah. Zijn dat dan dingen die je het meest trots maken? Die prijzen? Ja. Kijk, ik denk... Nou, kijk, die Max Veldhuisprijs, dat was wel echt gaaf. Hoe zeg je dat? Dat was wel echt geweldig. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Mm-hmm. Dat, maar wat me eigenlijk het meest trots maakt... dat zijn toch de reacties van kinderen en ouders en grootouders... Hè, die als je helemaal weggaan met die boeken, weet je? Die zeggen, ja, mijn kind, de hele vocabulaire is ontleend aan Boer Boris. En mijn kind kan nauwelijks praten, maar kent dat verhaal uit zijn hoofd, uit haar hoofd. Ja. Weet je, dat vind ik echt geweldig, wat er allemaal mee gebeurt. Dat het echt hun helden zijn. Maar die Max Veldhuisprijs was wel heel leuk, hoor. Ja, dat snap ik voor mijn hele oeuvre. Ik had ook echt gedacht van, oh, dat krijg ik nooit, weet je. Dat is voor mensen die heel serieus met hun oeuvre, met hun werk bezig zijn en zo. Mm. En niet zo iemand die maar hapsnap een beetje snabbels doet en zo. Ja. Maar en dat heb je hem verdiend ook, want het is een driejarige prijs. Onder 3 jaar dus. Ja. Nou, en wat ook wel indruk maakte, was dat juryrapport... waarin echt een zeer serieus te nemen jury... verwoord wat zij van mijn werk vinden en waarom dat die prijs verdient. En daar was ik wel even stil van. Ja, dat was helemaal heel fijn. Tot slot staat er nog wat op de planning. Als je morgenochtend weer begint, ben je dan met een boek bezig? Ja, er staat van alles op de planning. Ik ben nu een boekje aan het maken voor Pline en Bianca, voor het cabaretduo. Okay. Ja. Bianca is mijn nichtje. Oh, wat grappig. Dus daar kwam ik niet onderuit. Ja, je moest. Ik ga een gedichtenbundel maken met Edward van de Vendel over ooms en tantes. Mm-hmm. En dan staat er weer deel 19 van Boer Boris op de stapel.

Wat zou jij dan zeggen? Je kijkt me nu echt met hele grote ogen aan, Stefan. Alsof je niet kan kiezen. In de detectives? Ja, ja. Hij is al een paar keer genoemd natuurlijk. Inspector Morse. Ja. Scott en Dexter. Maar is dat dan een boek? Of is dat een, ja, de boeken natuurlijk. Ja, de films natuurlijk niet aan. Maar nou, de films ja, zijn ook mooi. Maar je moet beginnen met de boeken. Ja, de boeken. Het is een mooi boek. Okay. Ja, en jij, Petrus? Ja, die steun ik. En van Dorothy Sayers zou ik zeggen. Oh ja, jouw helpin. Haar allerbeste, Gaudy Knight. Hele mooie roman. Okay. En die is heel goedkoop als e-book ook te krijgen. €3 of €4. Nou, ja. Dat is ook wel heel, heel handig gedacht. En verder, wat ik meeneem ook van deze avond is omarm de burgerlijkheid. Dat is ook een verrassende die ik niet zag aankomen. En dat uiteindelijk ultieme hoop ook nog belangrijk is. Zelfs ook bij detective-verhalen. Augustinus is niet in de uitzending genoemd. Heeft hij nooit een detective geschreven? Nee, daar heeft hij zich volgens mij niet aan gewaagd. Nope. Of die zijn niet overleverd. Nee. Maar ik kan me ook niet helemaal voorstellen. Hij had andere dingen aan zijn hoofd. Ja, ik wou net zeggen. Ja. De val van het Romeinse Rijk, om iets hij te werd omringd door allemaal dood en ellende en verderf. Ja, en dan heb je dus die neiging niet, hè? Nee, dat denk ik ook. Dat is dus een van de conclusies. Beatrice de Graaf en Stefan Paas hoorden u in gesprek met David Bogert in deel 1 van deze ongelofelijke podcast. Het vervolg hoort u zo dadelijk direct na het nieuws van 4 uur. Graag tot zo. Radio 1. 4 uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. De ANWB stuurt vandaag 3 monteurs naar Noord-Italië om vakantiegangers met zware hagelschade te helpen. Ze gaan rond het Gardameer noodreparaties uitvoeren, zodat mensen met hun eigen auto naar huis kunnen rijden. In de omgeving van het Gardameer was het deze week noodweer. Er kwamen enorme hagelstenen naar beneden, waardoor tal van auto's, campers en caravans grote schade opliepen. Herstelbedrijven in de regio zijn sindsdien overbelast. Het Amerikaanse OM heeft de aanklacht tegen oud-president Donald Trump uitgebreid in de zaak rond het achterhouden van geheime documenten. Hij wordt er nu ook van verdacht dat hij een medewerker opdracht heeft gegeven om bewakingsbeelden van zijn buitenverblijf Mar-a-Lago te wissen, zodat die niet in handen zouden vallen van de opsporingsdiensten. De medewerker die dat zou hebben gedaan is ook aangeklaagd. Randy Meisner, een van de oprichters van de Amerikaanse rockband The Eagles, is overleden. Van 1971 tot 1977 was hij betrokken bij de band, die in die jaren grote successen boekte met nummers als Hotel California en One of These Nights. Meisner was bassist en een van de zangers. Zijn stem had een groot bereik. Na zijn vertrek bij de Eagles speelde Meisner bij andere bands en was hij actief als soloartiest. Hij leed aan een longaandoening COPD en is overleden aan complicaties daarbij. Randy Meisner was 77 jaar. En een aannemer uit Rotterdam heeft gevangenisstraf gekregen voor het schieten op een klant. De man is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Vorig jaar december kreeg hij ruzie met een van zijn klanten over rekeningen. De aannemer schoot zo'n 10 keer met een luchtbuks. De klant raakte gewond, net als 2 stratenmakers die de ruzie proberen te sussen. Het weer, het is overwegend droog en ongeveer 17 graden. De komende dag opnieuw regen, maar ook droge periode met flink wat zon. Het wordt wat warmer, 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een hele goede vroege morgen. Het is 4:02. De nacht van EO. Met Jan-Willem Wesselink. En het thema van deze nachtweek is boeken. Dat geldt ook voor het laatste uur van deze nachtweek van de EO. En in dat thema boeken gaan we ook verder luisteren naar de aflevering van De Ongelofelijke Podcast, waar het gaat over detectives en true crime. Ik ben wel benieuwd, zijn er nog vragen opkomen borrelen van luisteraars? Ik zie toch een aantal handen in de lucht. Er zijn heel veel voorbeelden genoemd van detectives waarbij de maatschappij van invloed is geweest op de ontwikkeling van de detective roman. Zijn er ook voorbeelden te verzinnen waar het andersom is? Ja. Waar je ziet dat een detective invloed heeft gehad op de maatschappij. Ja, oh, mooie vraag. Zeker. Dankjewel. Jij zegt gelijk resoluut. Ja, het is Stefan. Een verandering waar misschien niet iedereen hier wakker van ligt, maar toch. In de jaren 60 heeft de Tweede Vaticaans Concilie van de Katholieke Kerk besloten dat de mis voortaan niet meer in Latijn zou gebeuren. En toen is in Engeland een hele reeks schrijvers, onder wie Agatha Christie, heeft geprotesteerd en bij de paus, Paulus VI, gevraagd of hij weer in het Latijn mocht. En naar verluid heeft de paus, toen hij de brief opende, zei hij: ah, Agatha Christie. En het was meteen goed. Dus dat is absoluut een verandering. Die plaatsvond. Ja, dat is, ik weet niet hoe ingrijpend je hem vindt, maar wel degelijk één, dankzij een detective schrijfster. Nou, en er is nog één voorbeeld. Dat is een beetje wat je ook met de Godfather hebt. Hè? Dat de maffia zich dan op een gegeven moment naar de Godfather-personages ging modelleren. Je hebt ook nog een serie detectives. Je zou kunnen zeggen de spionage-thriller-detectives. James Bond, John le Carré. Dat ook geheime agenten en diensten zich eigenlijk een beetje gingen spiegelen aan dat soort personages. Dat heb ik ook wel gehoord. Dus daar heeft het ook wel effect op gehad. Maffia die zich ging spiegelen als de Godfather. Ja. Die ging dat nadoen eigenlijk een beetje. Ja, en dat geldt dus dan ook een beetje voor de spionnen-detectives. Ja. Oh, wat grappig, wist ik niet. Andere vraag? Ik vind het wel een interessante vraag in die zin. Je zou je natuurlijk kunnen afvragen in hoeverre spiegelt de roman veranderende opvattingen over goed en kwaad in de samenleving. Of is het ook zo misschien, maar dat blijft altijd een puzzel, hoeverre die verschuivingen die we net aangaven ook de samenleving zelf beïnvloeden. Ja, dus, ja, beetje kip of het ei verhaal. Ja, nou, maar het is wel een soort, hoe zeg je dat, het beïnvloedt elkaar zeker. Hè? Dus als er heel veel om jou heen gebeurt dat bepaalde bestaande normen losvermaakt, dan gaan mensen daar vervolgens wel weer legitimiteit ontlenen van ja, dit is nou eenmaal hoe het gebeurt. Okay. Sorry, haast wel. Kan dan nog andere vraagstellers de kans geven? Hi, ja, dankjewel. Ik vroeg me af, wat denken jullie wat de nabije toekomst is voor detectiveverhalen? Ik heb namelijk zelf veel me af op de afgelopen jaren dat in het algemeen de filmwereld, maar zeker ook de detectiveverhalen zoals kennen jullie Knives Out? De laatste James Bond film zeker. Ook. Het valt me op dat steeds meer van die films de detective of de, wat is het Nederlands woord, antagonist, dat die iets emotioneler is geworden. Maar ik was benieuwd, zeg maar, ik zie daar een trend, een voorzichtige trend. Ik was benieuwd, wat denken jullie wat er nabije toekomst is voor detective en misdaadvragen? Nou ja, ik vind Glass Onion and Knives Out vind ik een fantastisch voorbeeld dat Agatha Christie weer helemaal terug is. Dus de nabije toekomst is eigenlijk het verre verleden. Hè? Dus dat zijn detectives van 100 jaar geleden. Die worden nu opnieuw in filmbewerkingen gemaakt. Okay. Dus die twee films die hij noemt, dat zijn films die eigenlijk gebaseerd zijn, letterlijk gebaseerd zijn op Agatha Christie verhalen die opnieuw worden verfilmd. En dat is helemaal hot een happening. Dus je zou kunnen zeggen, nou, als dat in is, dan komen misschien ook de gothic novels weer in. Mm, en de hardboiled zijn er nooit uit geweest. Dus eerlijk gezegd zie ik niet dat sinds de afgelopen 200 jaar het genre aan populariteit heeft verloren. Nee, niet echt, nee. Het wordt niet helemaal overwoekerd door alle gruwelijke moderne verhalen. Dat valt zo mee. Maakt ook een soort renaissance door, hoor ik van jou. Het is eigenlijk nooit weg geweest. Oké. Okay. Nee. Zijn er nog andere vragen? Ja, Talita? Ook twee keer te gast geweest in de Ongelofelijke. Zeker, dank je wel. Leuk je te zien. Ja. Dank je. Ik had een vraag. Ik was benieuwd. Jullie hadden het over op een gegeven moment over geschiedenis van de detective. En wanneer die in de westerse literatuur als vorm opkomt. Maar weten jullie ook iets over dat er in niet-westerse culturen ook een opkomst is geweest van de detective als vertelvorm? En wat misschien de verschillen zijn? Ja. Nou, nog eerder, hè? Sprookjes van 1001 Nachten. Ja. Daar vind je natuurlijk een aantal echte detective-verhalen. Het verhaal van de appels en zo. Dus dan heb je het over, nou ja, wat is het? Bloeitijd van de islamitische cultuur, dus 800 tot 1000, zoiets. De Chinese, dus de rechtertieverhalen. Robert van Gulik, een Nederlandse schrijver, heeft een hele serie romannetjes geschreven over rechtertie. Maar dat is gebaseerd op 18e eeuwse, 17e eeuwse Chinese verhalen. Die wel iets anders in elkaar zitten dan de gemiddelde detective roman. Omdat je aan het begin al weet wie het gedaan heeft. Alleen, de speurder weet het nog niet. Jij als lezer weet het wel. Oh, wat grappig. Een heel andere vorm. Gaat het boek er eigenlijk helemaal over hoe dat opgelost wordt. Maar als je daar, zeg maar, ik weet niet of je Chinees leest, maar als je het niet leest, zoals ik, dan zou je Robert van Gulik, de rechter T, verhalen eens kunnen opzoeken. Dat zijn eigenlijk nog oudere verhalen dan die in Europa. Ja, die zijn al zeg maar een eeuw eerder. Waren ze dus blijkbaar in China al zover dat ze ook met rechter en rechtspraak en speurders werkten. Ja, nee, dat is het punt. Nog andere vragen? Ik zag dat er ook een... daar is nog een... Klopt het dat true crime meer bekeken wordt door vrouwen dan door mannen? Ja, dat kwam ik wel tegen, ja. Dat is wel grappig. Ja, dat... Ja, dat las ik wel. Over het algemeen lezen vrouwen meer. Dat is sowieso waar. Ik weet niet of ze ook meer tv kijken. Ik kwam dat wel tegen. Ik had van tevoren natuurlijk wat artikelen gelezen over de populariteit van true crime. En dat veel experts zeggen dat het. Dank je wel. Dat er gelijk voetbal op televisie is, denk ik. Ja. Nee, maar dat schijnt wel zo te zijn, ja. Maar podcasts worden weer meer door mannen beluisterd daarover, toch? Mannen is toch meer non-fictie, geloof ik. Dus is dit nou non-fictie? Ja, true crime is non-fictie, maar wel gedramatiseerd. Dus, een beetje ik heb geen idee. Ja, maar ik zag er ook psychologische analyses voor. Omdat veel van de doelwitten in van die gruwelijke series zijn vrouwen. Ja. Dus ik las een evolutionair psycholoog die zei... Ja, dit is natuurlijk heel logisch verklaarbaar, want je wil weten... wat voor gruwelijks je kan overkomen. En misschien kan je er iets van leren van wat je wel of niet moet doen. Ja, dat was een verklaring. Maar goed, het is altijd natuurlijk een beetje speculatief. Maar wat is niet speculatief in het leven? Dat is natuurlijk ook een vraag die je kan stellen. Volgens mij zijn er daar zou Sherlock Holmes wel een antwoord hebben gehad. Ja? Ja. Wat namelijk? Dat zou Holmes gezegd hebben. Die zou zeggen dat alles inductief verklaarbaar is. Induceren en deduceren. Induceren en deduceren. Ja. Heel rationeel. Dus niet speculeren. Ja. Ik vond dat wel trouwens, je noemde hem ook, een geweldige serie. Die Sherlock, die BBC-serie. Nou, dat is een hele ouderwetse, op de verlichting gebaseerde vorm van detective. Ja, dat wel. Maar ook het hyperrationalisme. Ja, en ook een soort alwetende detective. Ja, maar wel een hoofdpersoon die ook getroubleerd is aan de cocaïne, heroïne. Ja, nee, maar hij heeft het allemaal onder controle. Ja. Ja. Als hij die verslaving niet had, dan had hij de wereld geregeerd. Dus het is maar goed dat hij dat nog heeft. Precies. Het is ook al bijna 1:15, dus we gaan ook afronden. Is er nog een allerlaatste vraag van iemand hiervoor? Ja, ik luister zelf ook meer true crime podcast dan detective. En ik vroeg me af of, waar het net over had ook, over dat het je ziel kan afstompen of iets in die termen. Is dan true crime erger dan bedachte detective verhalen? Nee. Omdat het echt gebeurd is misschien. Ik vind het een goede vraag. Maar kijk, true crime, het is niet letterlijk een reportage uit de rechtszaal. Het is gedramatiseerd. Het is op script gesteld. Er zijn keuzes gemaakt. En dan hangt het heel erg af van, zoals Dorothy Sayers zou zeggen... the integrity of the product. Dat komt rechtstreeks voort uit de integrity van de mind van de maker. Wat ik daarmee bedoel is dat zij zegt dat je als schrijver... maar ook als lezer heel erg moet streven naar dingen te lezen... te maken, tot je te nemen... die de integriteit van de mens, de waardigheid van de mens... blijven benadrukken. Mm. En dat kun je ook zelf leren herkennen. Dus dat kun je ook niet in zijn algemeenheid zeggen. Je kunt niet zeggen, moet je meer romans lezen of meer dit... Dat kun jij best beoordelen als je gewoon goed luistert... en ziet welke keuzes worden gemaakt, wat brengen ze in beeld, wat niet. En ik kan me voorstellen dat je sommige true crimes hebt... ik ben daar zelf dan weer iets minder van. Ik ben dan meer van een echte detective. Ja, van de detective. Maar ook per detective. Het hangt dan per auteur of per podcastmaker ervan af hoe het wordt gebracht. En ik denk dat als jou als lezer, als behoorder dan de taak rust... wat jij het meest integer vindt. Ja. Oké. Allerlaatste vraag. Gaan jullie zelf ooit een detective schrijven? We hebben nu een aantal voorbeelden gezien van in ieder geval theologen... die opeens detective-uitstapjes gingen maken. Ik heb de middelbare school wel eens een poging gedaan. Ja? Een detective? Ja, nou ja, een opstel, een speurdersopstel, zeg maar. Ja. Maar een poging gedaan, niet afgemaakt? Ja, wel afgemaakt, Oké. Ja. Oh, die wil ik ook maar niet lezen. Ga je die publiceren? Ik was puber en toen las de leraar hem voor in de klas. En dat vond ik zo... tenen krommend. Oeh, dat dat doe ik nooit meer. Nee? Nee, ik was heel het is niet dat dat personage nog ergens in jouw hoofd zit. Dat je denkt, dat ga ik nog een keer uitschrijven. Nee? Nee, het was natuurlijk gewoon... Ik las heel veel van dat soort boeken. Mm. Dus wat doe je op die leeftijd? Dan schrijf je iets wat er heel erg op lijkt. Misschien was dat stille droom voor jou, Beatrice? Nou, ik heb een collega en die heeft dat dus gedaan. En ik heb dat manuscript ook gelezen. En het is aan de ene kant heel mooi geschreven... maar er zit helemaal geen bloederige moord of geen seks in... En dan denk ik van, dat is het toch een beetje saai. Dus met andere woorden, als je dat dan gaat schrijven... dan zou ik... Wat was dat de misdaad? En dan ben ik veel te burgerlijk om dat zo op te kunnen schrijven. Oh, ja. Dus dat misschien... dat zou ik toch best lastig Maar ik zou het juist wel leuk vinden. Een soort terug naar... Hele over seks en bloederige moord schrijven? Nou, juist dus niet. Denk aan Agatha Christie en zo. Ja, precies. Dus dan zou je het zo moeten Maar doen. Dat het helemaal om het plot draait. Beetje dat is heel ingenieus. Ja. Maar ja, gewoon dan niet zo'n erge misdaad. Gewoon een fiets gestolen of zo. En dan ga je... Echt mystery... zou die hele misdaad buiten beeld blijven. Ja, dan gaan we er eentje schrijven. Stefan de Graaf. Stefan de Graaf. Oh ja, dat is wel mooi. Mooi mannen verkopen. Ja. Is ook zo'n combinatie. Ja. Ik ben wel heel benieuwd. Het zou echt heel leuk zijn als jullie dat zouden gaan doen trouwens. Maar, ik denk dat het nog heel lang gaat duren. Ja. En dan onder pseudoniem. Dan kom je er ook niet achter. Oh ja, ja, ja, ja. Dat is dan ook. Wie weet. Er is een Duitse dominee, weet je dat? Die hebben van Duitsland, erg. Die Speurderseman schrijft. Onder de naam Bleibt Treu. Vera Bleibt Treu. Nee, die ze heet echt niet. Anders, maar ze is dominee. En ze schrijft ook, ik heb geen idee of het goed is hoor. Dus het is wel bagger, maar ja, kijk maar eens. Nou ja, Father Brown is goed. Dus, ja. Ja. Zo zie je mij, het valt niet altijd mee om een gesprek af te ronden. Er komen altijd nog nieuwe gedachten op. Dat is ook mooi, dat maakt jullie ook zo goed. Je hoorde een aflevering uit het archief van De Ongelofelijke Podcast, waarin journalist David Bogert sprak met vaste gast theoloog Stefan Paas en met historica Beatrice de Graaf. En vond je dit een leuke podcast? Dan kun je iedere zaterdag op zondag rond middernacht luisteren naar De Ongelofelijke Radio hier op NPO Radio 1. En alle podcasts, De Ongelofelijke Podcast dus, vindt u ook terug in de app van NPO Radio 1. Of in alle bekende podcast-apps. De vakantietijd is het moment om eens goed te gaan zitten voor een goed boek. Maar dan moet je wel weten wat je precies wilt lezen. Ja, deze week worden we overladen met leestips van twee kenners. Walter Jansen van boekhandel Het Colofon in Arnhem en Hans Loeven van boekhandel Riemer in Amersfoort. Zij delen iedere nacht een top 3 met ons. En in de laatste aflevering van die miniserie geven ze hun tips over historische boeken. Ik ben Hans Loeven van boekhandel Riemer in Amersfoort. Ik ben hier bedrijfsleider en ik lees erg veel boeken. Minstens een paar in de week. En ik zou niks liever willen. Ik mocht een top 3 samenstellen van onder andere geschiedenisboeken. Die heb ik hier voor me liggen. Marijn de Boer, het Suriname dagboek. Dat is een, er staat een roman op, maar eigenlijk is het wel een geschiedenisboek. Want het gaat eigenlijk over een geschiedenis van een zekere man die in Paramaribo woonde. En dat is Albert Helman. En dat is een schrijver, hij was muzikus. En die man die wilde Suriname in kaart brengen. Hij is een reis gaan maken in 1955 over de rivieren van Suriname. En heeft hij daar een soort in kaart brengen, of Suriname in kaart gebracht. En nu is het zo dat Marijn de Boer, die heeft nu een boek geschreven, is net uitgekomen. En die gaat die reis helemaal namaken, nadoen, zeg maar, op de rivier. En hij gaat dus vergelijken met hoe het nu is en hoe het toen was. Maar hij maakt er ook wel een kwinkslag bij. In die zin dat, dat dit een reis is waarbij heel veel mensen zich konden intekenen. En het is een gratis reis. En nou krijg je een heel bond gezelschap die bij elkaar in de boot zit, die reis maakt. Dus het is ook wel humor met een stuk geschiedenis. Een heel apart boek. Marijn de Boer kan dat echt heel leuk. Hij beschrijft het vermakelijk. Het tweede boek wat ik hier heb is Revolutie van David van Rijbroek. Heel erg van genoten. Een dikke pil, maar hij heeft veel meer geschiedenisboeken geschreven. Dit is zijn laatste. Dat gaat over Indonesië. En hij doet echt een boekje over onder andere over de Oost-Indische Compagnie, hoe dat allemaal ontstond. En heel veel dingen die in ons geschiedenisboekje staan, die lees je hier niet in. Dus hier zitten echt van Jan Pieterszoon Koen bijvoorbeeld, hij noemt het ook op een gegeven moment, het is gewoon een schurk geweest. Wat voor dingen die heeft uitgehaald. En dat is heel interessant om te lezen, omdat je gewoon achtergronden leest die je anders nooit leest. En zeker niet in onze geschiedenisboekjes. Dus ik zou zeggen, naar aanleiding van dit boek, de geschiedenis moet echt herschreven worden. Prachtig boek. Leest als een trein, leest als een roman, maar het is heel informatief. Het laatste boek, het is een boek voor jong en oud. Het gaat over de Tweede Wereldoorlog en het is van Kees van der Sluis. Dat is een bejaarde man. Die heeft op zijn 90ste is hij toegekomen om het verhaal te schrijven van de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft het beschreven van begin tot eind van de oorlog en hij heeft zelf de tekeningen erbij gemaakt. Dat is echt heel mooi, in pentekening. En hij heeft zijn eigen persoonlijke verhaal verteld. Maar tegelijkertijd leer je ook heel veel over de Tweede Wereldoorlog. Hoe dingen ontstonden en hoe hij er tegenaan keek. Het is een heel informatief boek. Het is ook heel leuk om voor kinderen voor te lezen. Maar het is ook voor volwassenen heel mooi. Het begin tot eind van de oorlog. En dan allemaal in Nederland zich afspelend met mooie tekeningen. Prachtig gedaan. Dag, lieve luisteraar. We zijn in Arnhem. Ik ben Walter Jans. We zijn in het Colofon, onze boekhandel in de stad Arnhem. En mij is gevraagd een aantal mooie boeken voor u uit te zoeken. En ik word nergens zo blij van als aandacht voor boeken. Daar komt-ie. We hebben nu een blokje geschiedenis voor de boeg. En ik begin met wat mij betreft het belangrijkste boek van het jaar. En zeker als je het hebt over geschiedenisboeken. Peter Frankopan. Veel diehard lezers zullen hem kennen van zijn twee boeken over de zijderoutes. Maar hij heeft nu een project afgerond wat wij nu kunnen lezen in een boek. De transformatie van de aarde. Een nieuwe wereldgeschiedenis. Als ik zeg Noah Harari, Homo Deus, Sapiens, ideeën voor de 21ste eeuw. De drie boeken van Noah Harari, daar mag je het mee vergelijken. Wat niet bestond in de geschiedenis is een geschiedenis geschreven vanuit het klimaat. Het klimaat in de hoofdrol. Wat heeft het klimaat voor invloed gehad? In Nederland kennen we een beetje een buitenbeentje. Meneer Jan Buisman, die heeft een zevendelige, enorm epos geschreven over de invloed van het weer. Dat was ook vanuit de visie die ook Peter Frankopan hier verwoordt, dat het weer, maar we trekken het nu dus direct door naar het klimaat, veel meer invloed heeft op de wereldgeschiedenis dan we altijd dachten. Waar moet je aan denken? Je moet denken aan periodes van droogte. Een voorbeeld wat Frankopan uitwerkt is de dynastieën in China. Als je verdiept, dan vallen de wisselingen, die dynastieën, die nemen veel tijd, dat weten we, eeuwen, duizenden jaren. En de wisselingen van die dynastieën hebben altijd met klimaatveranderingen te maken. He, wat we ons kunnen voorstellen is de invloed van vulkaanuitbarstingen. Maar wat wij niet wisten is dat de opkomst van de slavernij te maken heeft met een aantal hele succesvolle oogsten in Amerika. En een enorm gebrek aan arbeidskrachten. En dat dat de drijvende kracht was aan de opkomst van de slavernij. Nou, zo staat dit boek bomvol met informatie die niet alleen leerzaam is. En Frankopan begint miljoenen jaren terug, voor zover we daar maar iets over kunnen zeggen. En hij eindigt bij de moderne tijd. Niet een boek om vrolijk te worden. Dus ik denk, daar beginnen we deze top 3 mee. Maar wat mij betreft, één van de belangrijkste boeken. En ik denk het belangrijkste geschiedenisboek van dit jaar. Een boek wat tot nu toe, voor zover ik heb het over kunnen zien, landelijk geen aandacht heeft gekregen. En wat breed moet worden opgepakt, want helaas is het actueel. Het heet Na ons stilte. Arnold Pronk, die leeft helaas niet meer. Die is heel jong overleden in 2019. Die had eerst heel veel interesse voor de Eerste Wereldoorlog en is op een gegeven moment gaan reizen naar voormalig Oost-Europa. En hij is daar plekken gaan bezoeken waar atoombunkers waren. Waar SS-4, SS-5, SS-20 atoomwapens waren opgeslagen. Hij is op een gegeven moment bevriend geworden met Martin Bruining, een fotograaf. En ze zijn die reizen samen gaan doen. Ze hebben 95% van alle atoombunkers in beeld gebracht. En ze hebben een heel groot deel daarvan bezocht. En u moet dan denken aan Oekraïne, aan Wit-Rusland, aan de Baltische Staten. Een enorme strook. Er waren toen zeker, en u moet denken aan de Cuba-crisis, die periode, 10 keer zoveel atoomwapens aan nu als nu. Nu neemt het helaas weer toe. En wij kunnen dat ook helemaal zien op een mooi kaartje wat hier in het boek is opgenomen. Welke plaatsen ze hebben ontdekt. We kunnen tegenwoordig heel veel ook via Google en via luchtfoto's het een en ander bekijken. En ze hebben er heel veel bezocht. Was ook vaak heel spannend. Ze schrijven daar ook om. Dat is bijna net een jongensboek soms om te lezen. Maar wat ze ook gedaan hebben, dat maakt dit boek zo uniek. Ze hebben 2 leden bezocht en geïnterviewd van een divisie. En die divisie heette Na ons stilte, zoals het boek dus ook heet. En zij waren natuurlijk geïnteresseerd, waarom heette die divisie Na onze stilte? Ze hadden een protocol, die mannen, voor een eerste strike, dus een eerste keer afvuren. En ze hadden een protocol van meteen nog een tweede keer afvuren. En daarna was er niets meer. Er was geen protocol. Na die mannen was stilte. Nou, laten we hopen dat het bij dit boek blijft en geen waarheid wordt. Ik had beloofd ieder blokje af te sluiten met een boek waar we blij van kunnen worden. Ik werd in ieder geval heel blij van een boek van Jos Palm, Kind van Maria en Mao. Het verhaal van een generatie. Dit is het verhaal van mijn generatie. Ik ben van 60, dus dit is voor mij een feest, een enorm feest van herkenning. Ik kom ook uit een goed katholiek nest en ik ben ook goed katholiek opgevoed. En ook ik radicaliseerde. Ik heb me nooit thuis gevoeld waar Jos Palm en zijn zussen zich wel bij thuis voelden. Bij de toen marxistisch-leninistische SP. De SP heeft niet, wat mensen denken, de wortels in Os, maar in Nijmegen. En dat was een zeer streng gezelschap. Dus eigenlijk in mijn beleving belandde hij van het ene geloof in het andere. En ik heb 7 jaar zelf in Nijmegen gewoond. Ik herken dat ook wel. Het past ook wel in Nijmegen, die traditie. Maar ik zei, het is een boek om blij van te worden. Vooral omdat er zoveel te herkennen is. En ik sluit dit blokje af met een fragmentje voor te lezen. De verandering was uiteraard al eerder aangekondigd. Met de Beatles en de Stones en met Chubby Checkers, Let's Twist Again. Dat Ideke bij de platenwinkel in Doetinchem had gekocht. Misschien ook goed om te noemen dat Jos Palm in de buurt van Doetinchem is opgegroeid. Dus het speelt hier in de regio. Hij had dat in Doetinchem gekocht en waarop de meisjes van de familie in 1963 onder haar leiding aarzelend in de huiskamer de eerste bewegingen hadden gemaakt. Dat is twisten, had ze geroepen, terwijl ze haar arm omhoog zwaaide en heupschuddend en halfhurkend door haar knieën zakte. Maar nu scheen de keuze tussen oud en nieuw onontkoombaar. Het ging niet meer om een danspasje, een vetkuif of een petticoat. Het ging om de hele persoonlijkheid, de bevrijding van je eigen zelf. Zo was het rotsvaste geloof van allerhande actiegroepen en protestbewegingen. En het kon alleen maar slagen als de bevrijding van iedereen werd gerealiseerd. Als de maatschappij af werd geholpen van de kwalen en de beperkingen die je tegenhielden om je tot een vrij mens te ontwikkelen. Nou, we zijn helemaal midden in de 70er jaren, hè? Laat 60er jaren. Jos Palm, het kind van Maria M. Hou. Dankjewel. Veel dank. Hebben wij al onze boeken paraat. En kunnen we met een gerust hart de zomervakantie in. De nacht van EO. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, er is nog geen bewezen behandeling, maar patiënten genezen soms wel na een alternatieve therapie van long-covid. In de EO-podcast Long-covid en de kwakzalverindustrie spreken mijn collega-journalisten Anne-Sophie van den Toren en Rianne van der Linden de nuchtere Zeeuwen Petra en Ben. En zij hebben een merkwaardig verhaal. Na een therapie met klankschalen en meditatieve visualisatie zijn ze direct genezen van hun long-covid. Ziet deze therapeut iets wat dokters in het ziekenhuis niet zien? Een andere opmerkelijke behandeling voor long-covid-patiënten is surftherapie. En over die alternatieve behandelingen vertellen dus Anne-Sophie van den Toren en Rianne van der Linden in hun podcast. Ja, stop ze bij mij, hoor. Daar hebben ze weer die Hollandse nieuwe haringen. Warme kibbelingen, warme lekkerbekken. Hier is die. Oh, ja. Het is een koude, druilerige dinsdagochtend in maart. En wij zijn in Goes. Want hier op de markt is een bijzonder verhaal te vertellen. Het is echt bizar. Als ik het moet zeggen, van, als ik het van een ander zou horen, zou ik het niet geloven. Het verhaal van Ben. Goedendag. Jazeker. De zoetste. Anders nog iets? Ben werkt al jaren achter de groentekraam op de markt. Maar vorig jaar kon hij dat ineens niet meer. Hij kreeg long covid. Dank, tot ziens. En je kon dus ook niet werken op dat moment? Nee, ik heb na een aantal weken heb ik geprobeerd te gaan werken. En overleg met mijn baas. Hij zei, kom maar, kijk maar hoe het gaat. En je doet maar wat je wil eigenlijk. Puur omdat ik met mijn concentratie zoveel problemen had. En de eerste dag dat ging was het ruim een half uur. En toen was ik gewoon helemaal op. Was gewoon, gewoon huilen eigenlijk. Ben is ten einde raad. Tot zijn baas Ronald hem naar een bijzondere therapeut stuurt. Mevrouw die dacht, wat is dit nou voor gedoe? Dus die was een beetje gaan googlen. En die was gewoon symptomen zeg maar ingetoetst. Dus die had me dat toegestuurd, zo'n appje van, moet je eens lezen. Ja. Dus ik denk, ga het eens lezen. Ik zei, die vent ga ik bellen. Die ga ik maandagmorgen bellen. Dus ik had hem gebeld. En ik heb het uitgelegd. Oh zo, die maakt beter. Ik zei, even wachten. Want ik geloof niet zo in dat, dat zweverige, zeg maar. En nog eens eventjes gevraagd van, hoe werkt dat? En had het een beetje uitgelegd. En toen zegt hij tegen me van, maar hij zei, stuur maar langs. Zei, dan werkt hij volgende week weer. Het blijkt een tweedaagse therapie met veel praten, meditatieve visualisatie en klankschalen. Niks voor een nuchtere Zeeuw als Ben. Maar hij gaat toch. En Ben is letterlijk van de ene op de andere dag weer de oude. Dus de eerste dag ben ik echt te gek gedaan. Toen heb ik 6 uur gewerkt. Maar het ging per dag eigenlijk beter. En ook het opknappen van de vermoeidheid was weer als normaal. 'S Morgens kwam ik uit bed, was ik fit. En dat was eigenlijk weer nieuw. Dus ik heb dat in 3 weken tijd heb ik het opgebouwd na 43 uur. Dus iemand die op de markt werkt, achter de groentekraam, lag op een bank. Nou ja, hè, de chakra's te openen. Ja. En is genezen. Ja. En kan morgen weer 4 uur 's ochtends opstaan. Absoluut. En een hele dag werken. Ja. Dit is de podcast Long COVID en de kwakzalverindustrie. Aflevering 3. De genezers. Ik ben Anne-Sophie van den Toren. En samen met mijn Radio 1-collega Rianne van der Linden onderzocht ik in de vorige aflevering hoe long-covid-patiënten van alles proberen om beter te worden. Ze blijven daarmee doorgaan omdat ze succesverhalen van andere patiënten horen. Er zijn mensen die genezen en dat toeschrijven aan een bepaalde behandeling. En de patiënten vertellen elkaar erover op Facebook. Zo lezen we daar succesverhalen over de behandeling van een bepaalde fysiotherapeut, over een boek waarin het doen van dutjes aangeraden wordt, en we horen zelfs over een surftherapie waar mensen baat bij zouden hebben. Over die surftherapie hoor je later in deze aflevering meer. Het verhaal van marktkoopman Ben is zo'n succesverhaal. Hij ging naar dezelfde therapeut als Petra, ook al zo'n nuchtere Zeeuw. En zij schreef ons over haar wonderbaarlijke genezing. Ik kreeg eind juli een berichtje van Petra op Facebook. En ik pas een paar maanden later kwam ik daarachter. maar zij heeft wel een heel interessant verhaal. Want zij vertelt het volgende. Helaas had ik ook long-covid. Ik was al maanden moe en kon niets doen. En omdat ik vroeger ook de ziekte van Pfeiffer had gehad, vergeleek ik het daar een beetje mee. Tot iemand mij op 1 juli een adres gaf van een therapeut, heb ik toen zaterdag gesproken. En toen ben ik 5 en 6 juli daarheen geweest. Het is niet te geloven, maar na 2 dagen was ik dus helemaal weer vol energie. En nu dus nog steeds. Dit soort verhalen zijn natuurlijk fascinerend. Er is nog geen bewezen behandeling, maar mensen genezen soms wel na alternatieve therapieën. Zien die alternatieve therapeuten iets wat de dokters in het ziekenhuis niet zien? Of hoe kan het anders dat mensen genezen van therapieën die niet echt voor de hand lijken te liggen? Dat gaan we in deze aflevering uitzoeken. We willen eerst meer weten van Petra's verhaal. We zoeken haar op in een dorpje in de buurt van Goes. Ik ga even rusten. Dan gaan we daar een kleine weggetje in, of niet? Nee, hoor, rechtdoor is het. We laten samen met Petra de hond uit in de uitgestrekte Zeeuwse polder. Een kleine dagelijkse activiteit die voor Petra een jaar geleden heel moeilijk was. Nee, dat ging niet. Ik kwam niet verder dan daar, denk ik. Gewoon een stukje terug. Oh ja. En dan moest ik echt... Ja, goed, je moest met de hond omdat hij toch naar buiten moest. Maar eigenlijk was het niet te doen. Nee. Gewoon die moeheid en je eigen vooruit slepen. Petra was 3,5 maand ziek. Ze kon niet werken, niet koken, ze kon bijna niks. En toen kreeg ze via via het adres van een therapeut. Ja, ik vergeet niet meer 1 juli van een iemand een adres gekregen. Zij kende iemand die daar ook geweest was. Ik zei ja. Ik zei maar het is niet iets geks. Het is geen abracadabra of geen hypnose. Want ja, als nuchtere Zeeuw... Ja, ik wilde niet echt gekke dingen doen. Vooral ook omdat je gelovig bent en dan wil je niet echt aan rare dingen mee gaan doen, zeg maar. Dus ik heb toen gebeld. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Want in 2 dagen... Ja, je hebt eerst een kennismaking, of ja, een kennismakingsgesprek. Je hebt 3 sessies van een paar uur. Ja, je praat over wat je allemaal meegemaakt hebt. En hij gaat ook terug naar vroeger. Vanaf je geboorte eigenlijk. Maar... Hey, wat ik zei, het is geen hypnose of zo, want dat wilde ik niet. En elke keer dan, hey, je hebt je ogen dicht, die ligt op die banken, hij praat. En elke keer deed ik stiekem mijn ogen open en ik dacht van, er is niks geks, hè? Maar er is niks geks. Het is gewoon, je praat gewoon en hij praat. En toch kom je dan op dingen dat je, ja... Het is echt, in je mind wordt er gewoon, je gaat over dingen nadenken en praten waar je nooit iets van wist, zeg maar. De therapie duurt 2 dagen. En... Petra voelt al direct verschil. Nou, dat was heel bijzonder. We reden terug in de auto naar huis. En Ik was iets van, ik kan wel auto rijden. Nou, zei mijn man, dat zullen we maar niet doen. Maar ik was gewoon, ja, topfit. Petra gaat weer aan het werk. En ze kan vanaf dat moment weer van alles. Toen een paar weken daarna heb ik meegedaan met het tennistoernooi bij ons op het dorp. Of er niks aan de hand was. In oktober heb ik de marathon gewandeld. Gewandeld en niet gered. Gewandeld. Heel eind. Op strand en duinen. Dus het is echt, ja, het is wel een pitte, hè. En dan strakjes in april wil ik de marathon in Zeeuws-Vlaanderen weer gaan wandelen. En ja, vol energie. Helaas horen we enkele maanden later dat Petra een ernstige vorm van alvleesklierkanker heeft. Het is niet duidelijk hoe haar ziekbed verder zal verlopen. Maar de genezing van Petra van long-covid blijft opzienbarend. En we horen dat er naast Ben en Petra nog een paar Zeeuwen zijn die van de ene op de andere dag van hun long-covid zijn genezen. Het verhaal over deze behandeling gaat als een lopend vuurtje door Zeeland. En dat maakt ons heel nieuwsgierig. Hoe werkt die behandeling? Dat willen we horen van de behandelaar zelf. Jij hebt hem weer even aan, of ben ik goed? Hij is al aan. Hoi op. Ja, en hier moeten we de opname helaas alweer stoppen. We zijn bij de behandelaar in kwestie geweest, maar later gaf hij aan toch niet meer mee te willen werken. Dat is ontzettend jammer, want zijn verhaal is bijzonder. Daarom vertellen we toch even wat we die middag meemaakten. Oké. Ja, hoe ging dat ook alweer? Nou, ik weet nog, wij kwamen bij hem aan. We belden. We hoefden niet eens aan te bellen. En hij deed de deur al open. We waren een beetje laat. We mochten onze schoenen uitdoen. We moesten onze schoenen uitdoen. En gingen we naar de eerste verdieping. En daar had hij... Ja, in zijn rijtjeshuis. Gewoon een normaal... Ja, het zag er heel normaal uit. Ja. Ja. Op de eerste verdieping had hij een kamer ingericht als behandelkamer. Dus, ja, wij doen die deur open en op onze sokken lopen we daar binnen. Nog een beetje ongemakkelijk. En ik weet dat ik toen wel even zo mijn ogen uitkeek. Want er hing een gekke geur. En het was een soort lavendelgeur met een dispenser die ja, toch? Werd dat zo verspreid, ja. Een dispenser, ja. En er was een kast vol met glazen klankschalen... Mm-hmm. Die wij later die middag nog zouden horen. Er stond een yin-yang teken in het tapijt ingelegd. Ja. Ja, verder een soort hele clean... en hij noemde dat zelf een feng shui-achtige inrichting. En een grote paarse bank. Ja. Daar mochten wij op gaan zitten. Ja. Had hij ook heel duidelijke mening over. Wij op die bank en hij in zijn stoel. Ja. Stonden chocolaatjes klaar. Nou, we waren echt vriendelijk ontvangen. Ja. Ja. Ja, dus wij gingen daar zitten. En vanaf toen gingen wij met hem in gesprek. En ik denk dat we wel bijna 2 uur, toch? 2 uur, misschien wel 2,5 uur. Ja. Ja. Met hem gepraat. Maar het was ook een heel verhaal. En het kostte ons ook echt wel even om het te begrijpen. Omdat het staat denk ik best wel ver van ons af, wat hij doet. Ja. Ja, ik weet nog dat ik even van boven de situatie op een gegeven moment bekeek. En ik dacht, ja, wij zitten hier nu dus een beetje ja te knikken naar een verhaal waarvan ik eigenlijk denk, wat is dit voor een verhaal? Ja. Dus niet een echt onnavolgbaar. Waar gaat dit heen en hoe werkt het? Ja. Ja. Maar goed, en dan, nou ja, dus toen gingen wij met hem praten. Wij vroegen van, hoe ben je hierop gekomen? Ja, om überhaupt iets met long-covid-patiënten te gaan doen. En toen bleek dus, hè, hij... behandelde al mensen met een burn-out, onder andere. En zijn vrouw had long-covid. Ja. En op een gegeven moment kreeg hij te horen... dat het misschien iets met het autonome zenuwstelsel te maken heeft. Ja. En toen dacht hij, hé, daar kan ik wel wat mee, want daar werk ik vaker mee. Dus toen is hij bij hoge uitzondering, hij deed dat normaal nooit... zijn vrouw gaan behandelen. En dat ging sneller dan normaal, want nou ja, hij kende haar al, dus dat... kon redelijk snel. En toen was zijn vrouw na een korte behandeling eigenlijk weer helemaal beter. Ja. En dat betekende dat ze daarna gelijk weer op de fiets zijn gestapt. Zij kon tot die tijd niks. Ze zijn weer op de fiets gestapt. En voor die het weet was zij al lang en breed verderop... en kon hij haar al niet meer bijhouden. En wat ik zelf ook nog echt heb onthouden, is dat hij zei... ja, en 2 dagen daarna heeft ze de hele achtertuin... 50 vierkante meter met de hoge drukspuit schoonlopen maken. Dus het was echt van de een op de andere dag... was zijn vrouw weer beter. Ja, nou, bijzonder. Heel bijzonder. Ja. Ja. Ja, toen dacht hij ook van ja, hier moet ik iets mee. Mm. En het is echt een man die overtuigd is van zijn behandeling. Ja. En hij zei echt letterlijk, ik heb hier de heilige graal. Ik heb de oplossing. Ja. Geen spoortje twijfel. Hij heeft ook wel tegen ons gezegd, ik heb wereldnieuws. Dus hij denkt, nee, hij gelooft er echt in dat hij de oplossing voor long-covid heeft. En hij wilde ook in eerste instantie meewerken aan onze podcast, omdat hij dacht, ik moet dit wereldkundig maken. Ja. Meer mensen moeten dit weten, zodat we meer mensen kunnen genezen. Ja, want volgens hem is zijn behandeling heel effectief. Hij heeft tot nu toe dan 45 mensen behandeld. En hij zegt zelf dat daar 40 mensen helemaal van genezen zijn door die behandeling. Ja. Van hun long-covid. Ja, en wij hebben niet al die 40 mensen gesproken. Nee. We hebben er wel 5 gesproken in totaal. Dus Ben, Petra en nog 3 anderen. En die 5 mensen hebben allemaal een bijzonder verhaal van hoe zij ook echt van het een op het andere moment. Dus ze liepen ziek de deur binnen en de dag daarna gezond er weer uit. Mm-hmm. Dat is wel heel bijzonder, maar we weten dus niet van al die 40 mensen of ze ook daadwerkelijk beter zijn geworden. En toen kwamen we natuurlijk dus op het punt van, wat doe jij dan in die behandeling? Ja. Het is niet zomaar een behandeling. Een intakegesprek is ook niet zomaar een intakegesprek. Het is een gesprek van 4 tot 6 uur. Dan komt echt alles voorbij. Ja. Dus je jeugd, je middelbare schooltijd, relatie met je ouders. Hij leert je eigenlijk helemaal kennen. Dan is die intake dus geweest. En dan komt dag 2. En dan begint dus die behandeling. En daarbij staan de chakra's centraal. Die moeten geopend worden om daarmee ook het eigen ik weer tevoorschijn te halen. Dat is volgens hem cruciaal. En of dat goed gebeurt, dat openen van die chakra's, dat controleert hij dus met die klankschalen. Dus daar komen de klankschalen van pas. En als ze dan goed geopend zijn, dan kan je dus de problemen uit het verleden van die patiënt goed oplossen. Dus dan kan je het als het ware die problemen van destijds gaan herschrijven. En dan komt ook de energie van de persoon weer terug en leef je weer op. En kom je dus van je klachten af. Dat was een beetje zijn verhaal. Ja, hij vertelde ook hoe dat dan gaat. Dus bijvoorbeeld hoe je dan die problemen aanpakt. En hij had een soort metafoor voor. Van dan ga je bijvoorbeeld naar een situatie. Stel, het is een persoon waar je een probleem mee hebt. Die zet je dan denkbeeldig op een krukje. Je vertelt die persoon wat er allemaal mis is gegaan in het verleden. Wat dat met jou gedaan heeft. En je rekent daarmee af, bij wijze van spreken. Dus je zegt van dit gaan we vanaf nu anders doen. En dat gebeurt eigenlijk allemaal een soort van in je onderbewuste. En als je dan al die problemen hebt opgelost, dan treedt de genezing in. Ja, volgens hem beter. Ja. Oké, dat was even heel zijn verhaal over die behandeling in een korte versie. Wij hadden er toen al 1,5 uur op zitten, denk ik. En toen moesten we natuurlijk wel gewoon nog kritische vragen stellen. Van bijvoorbeeld het feit dat je zo lang met hem in gesprek bent, is dat niet al genoeg? Dat je dat luisterende oor hebt als patiënt? Ja, dat was volgens hem absoluut niet het geval. Nee. Nee. Hij zei heel duidelijk van nee, maar dan zouden ze over een jaar weer dezelfde klachten krijgen. Ja. Ja. Waar dat op gebaseerd is, weet ik niet. Maar dat was heel duidelijk. Nee, de aandacht alleen, dat was het niet. Hij zegt dus letterlijk, ik heb wereldnieuws. Dus wij dachten van maar dan moet je toch ook heel graag willen dat wetenschappelijk onderzocht wordt. Dat jouw behandeling wetenschappelijk onderzocht wordt. Zodat er ook wetenschappelijk bewijs voor komt. Maar daar reageerde hij ook best wel fel op. Ja, toen zei hij nee, ik weet wel hoe dat werkt. Ik ben ook niet achterlijk. De medische wereld gaat er dan van alles over zeggen. En het kost mij alleen maar energie en tijd. Ja, ja. Dus dat leek hem ingewikkeld. Hij had het idee van die gaan een commentaar leveren en dat levert mij eigenlijk alleen maar gedoe op. Mm. Dus hij was niet echt van plan om zelf stappen te zetten om zijn behandeling ook wetenschappelijk onderzocht te krijgen. Een man die van de ene op de andere dag mensen kan genezen door een aantal diepgravende praatsessies, dat roept vragen op. Want wat zegt dit over long-covid? Speelt dan toch de psyche zo'n grote rol bij deze ziekte? Is het allemaal een placebo-effect of is er iets anders aan de hand? We gaan later in deze aflevering dieper op deze vragen in. Eerst willen we nog naar een andere opmerkelijke behandeling waar we positieve verhalen over horen. Als wij deze therapie voor het eerst langs zien komen, dan vinden we het een lachwekkend idee. Ik wil jou even wat laten zien. Oeh, kom eens hier. Kom eens hier. Oh. Zelfzorg aan zee. En dat is dus in petten. En dan gaan mensen met long covid surfen. Sorry. Huh? Maar hoezo? Zelfzorg aan zee? Voor wie? Ja, hier, kijk. Ken je dat gevoel dat je hoofd en lichaam niet meegaan in jouw dagelijkse wensen? Bijvoorbeeld door hersenletsel, burn-out of long-covid. Surftherapie voor long-covid? Die hadden we niet aanzien komen. We nemen contact op met de behandelaar en we maken een afspraak voor een interview. Op een grijze, regenachtige ochtend in februari rijden we naar het strand bij Petten om een surftherapie-sessie bij te wonen. Het begint met een warming-up. Nog even de voeten. Julia is al een stap verder. Heeft er zin in? Of niet? De surftherapie wordt gegeven door Thijs van Bezij. Hij werkte eerder als revalidatiearts bij een instelling, maar besloot een paar jaar geleden een eigen surfbehandelcentrum op te zetten. Thijs, drie cliënten en een assistent gaan in een wetsuit het ijskoude water in. Wij kijken vanaf de kant toe. Zien jullie dus een long-covid-patiënt op een surfboard gaan met Thijs als instructeur erbij? Ja, dat voelt toch wel tegennatuurlijk. Omdat je vaak ziet dat mensen juist inderdaad zich niet kunnen inspannen. Er zijn best hoge golven. Ja hoor, peddelen. En daar gaat ze. Gaat ze staan? Ja. Daar gaat ze staan. Ja hoor. Na een klein uurtje komt long-covid-patiënt Els het water uit. Ging het goed? Ben je kapot? Ja. Ze wil niet met haar echte naam in deze podcast, dus noemen we haar Els. We zijn heel benieuwd waarom zij deze therapie is gaan volgen en wat het voor haar doet. Als ze gedoucht is, kunnen we even rustig met haar praten. We zitten hier tussen de surfboard. De meeste long-covid-patiënten interviewen wij thuis of op een hele rustige locatie. Ja, op een bar. En we hebben jou net in de zee zien surfen. Ja, fantastisch, hè? Els vertelt hoe ze ziek werd. Haar covid-infectie verloopt niet heel ernstig, maar ze herstelt niet. Ze probeert voedingssupplementen, gaat naar de acupuncturist, maar het helpt allemaal niet. En dan komt ze de surftherapie tegen. Want nog steeds blijft het heel onlogisch. Je ligt elke dag op de bank, zeg maar. Je kan echt bijna niks. En dan denk je surfen. Dat ga ik doen. Ja. Kan je verklaren wat dat dan is, waardoor je denkt, nou, dit moet ik proberen? Nou, voornamelijk zeg maar de aantrekkingskracht die ik dus heb met de zee. Maar en in combinatie met dat er dus stond van nou, wij kunnen echt mensen helpen. En er stonden ook goede voorbeelden van mensen die hersenbloedingen hadden gehad en die toch weer dingen konden. En ik dacht, nou, dit wil ik ook. Ik wil een arts die gelooft dat dit niet het eindpunt is. De therapie verbaast ons omdat ziek worden na beweging, ook wel post-exertionele malaise genoemd, een bekend verschijnsel is onder long-covid-patiënten. Een intensieve sport als surfen klinkt dan niet als een goed idee. Maar vond je dat lastig om die keuze te maken? Te zeggen van ik ga dit doen, terwijl ja, je weet eigenlijk ook niet of dit je gaat helpen. Of ja, we horen ook van veel mensen dat ze zieker worden van beweging. Was je daar niet bang voor van dan? Nou, nee, eigenlijk niet. Want de eerste sessies, je wordt helemaal begeleid en lag ik eigenlijk alleen maar op een surfboard. Dus ik lag gewoon. En ik werd zeg maar door de golven heen geholpen en geduwd. En ja, ik zag dat meer als ontspanning en een leeg hoofd dan in plaats van dat ik echt heel actief zelf bezig was. Okay. Dus dat is wel langzaam opgebouwd. Naast surfen worden er in de sessies ook ademhalingsoefeningen gedaan en patiënten moeten hun voortgang bijhouden in een dagboekje. Els merkt al snel verbetering. En na twee sessies zei de arts hier eigenlijk van ja, maar je kan ook wel weer tegen het geluid van de golf, heb je daar dan geen last van? Nou, daar had ik inmiddels geen last meer van. En toen ben ik thuis dus weer bijvoorbeeld de radio gaan proberen. Elke keer 5 minuten, dan weer 10 minuten. Nou, dat kan ik dus nu weer. Niet de hele dag, maar ik kan wel weer een half uur de radio aan hebben. En heb je het idee dat de surftherapie je dus helpt? Ja. Ja, zeker. Heb je het idee dat je met deze therapie helemaal weer beter kan worden? Ja, ik denk dat deze methode voor mij wel werkt, ja. Denk je dat dit ook misschien het antwoord is voor long-covid-patiënten? Ja, ik denk zeker dat het een beter antwoord is dan ga maar niet meer bewegen. Ja. Dus, ja, of het voor, per se voor 100% alle mensen werkt, dat durf ik niet te zeggen. Als je natuurlijk voordat je ziek werd al een enorme angst voor de zee had, dan moet je wel meer overwinnen. Maar ik denk dat beweging in zijn algemeenheid, en dit is een vrij veilige beweging, dus je wordt begeleid, dus laten we je echt niet zinken. Els is dus niet van de een op de andere dag beter geworden, maar ze herstelt wel. De surftherapie gaat uit van een interessante gedachte. Als je in het water ligt en boven moet blijven, dan reageer je met reflexen. Je kunt niet nadenken over of je het allemaal wel aan kan. En dat is volgens behandelaar Thijs cruciaal. Als er iets overkomt en je kan eigenlijk steeds minder, dat je eigenlijk ook je hersenen ook steeds minder stimuli krijgen. En je kan op een gegeven moment in een proces komen dat het maar door en door gaat. En steeds minder kunnen betekent ook dat je over alles gaat nadenken. Van hoe kan ik dat wel en hoe moet dat in de toekomst? En dan ben je eigenlijk zoveel aan het nadenken, maar dat kost ook wel zoveel energie. Dus dat proces zet ik dan door. En wat we eigenlijk met het surfen zien, want het is niet echt het surfen op zich. Het kan ook een andere activiteit zijn. Het is maar net wat je, waar je door getriggerd wordt. Maar met surfen is dat is wel een activiteit. Je kan niet nadenken. Een golf komt eraan en je moet meteen iets doen. Maar je weet niet wat. En voor de meesten die bij ons starten, die ook met de intake, gaan we altijd het water op. En dan zeggen ze, eindelijk iets dat het gewoon weer lukt. Thijs heeft veel ervaring met het begeleiden van mensen met niet aangeboren hersenletsel. De klachten van deze aandoening komen voor een deel overeen met long-covid. Dus toen iemand met long-covid vroeg of hij mee mocht surfen, vond Thijs dat goed. En daarna kwamen er meer. Tot nu toe hebben zo'n 30 patiënten zich gemeld. Wat zijn je ervaringen met long-covid-patiënten tot nu toe? Worden ze beter hiervan? Ja, zeker. Nou, beter is natuurlijk wel... Ja, wat is beter, maar... Ze maken grote stappen, ja. Ja. En wat voor verbetering zie je dan? Eigenlijk energie- en prikkelverwerking als eerste. Ja, gewoon ook niet het bewustzijn van al die prikkels die ze in het water hebben. Maar na afloop, in de volgende sessie eigenlijk meteen al zeggen van... dat is eigenlijk raar. Ik had nooit meer de radio aan en... Toen zeiden mijn kinderen 's ochtends van, de radio staat aan. En niet over nadenken dat dat weer kon en dat je dat kan handelen. De therapie die uit 16 sessies bestaat, waarvan een deel op Tenerife, kost bijna €8.000. Thijs zegt zelf dat hij er geen winst op maakt. Maar ook los daarvan is het een hoop geld voor een behandeling die niet bewezen is. Maar er is nog geen wetenschappelijk bewijs, dat zeggen die zorgverzekeraars ook. Voel je dan niet enige... Kijk, er zijn natuurlijk wel heel veel studies... ook over therapie in verrijkte omgevingen. En dat leggen we ook allemaal neer, hoor. En dat hebben maar ook voor long-covid is toch nog totaal helemaal nul bewijs? Met long-covid is gewoon nieuw, ja. Op de IC's, toen het allemaal uitbrak, was het ook trial and error. Kun je ook niet zeggen, nou, niet evidence-based, dus we doen niks. Nee, klopt, maar je zit nu in een andere... moment, zeg maar, hè, van de ziekte. De acute fase is eraf. Dus voel je dan geen terughoudendheid om mensen iets te laten doen... waarvan je niet kan bewijzen en niet zeker weet dat het werkt? Nou ja, het bewijs zien we gewoon in de realiteit. En als het niet werkt, dan zullen wij ook onmiddellijk zeggen... we stoppen ermee. Maar dat hebben we tot nu toe nog niet gehad. Dus dat is eigenlijk wat ons... motiveert om vooral door te gaan. En vooral meer resultaten te behalen. We hebben ook van de surftherapie niet kunnen controleren of het voor iedereen werkt. Maar Els is flink vooruit gegaan. En we hebben nu dus een paar succesverhalen gehoord van patiënten die door opmerkelijke alternatieve therapieën genezen. Het zet ons voor een raadsel. Hoe is te verklaren dat deze mensen beter worden? Daarover hebben we een interessant gesprek met psychiater Rogier Hoenders. Hij is de voorzitter van het CIZG, Een samenwerkingsverband dat een brug wil slaan tussen de reguliere en de alternatieve zorg. Hij heeft een aantal inzichten die het succes van de behandelaar van Ben en Petra kunnen verklaren. We vertelden net even over een van de therapeuten die we ook gesproken hebben. Die heel overtuigd is van dat hij gewoon de mensen die bij hem komen kan genezen. Hij zegt gewoon, ik heb de oplossing. We hebben een aantal mensen gesproken die bij hem zijn geweest. En die zijn ook allemaal genezen. Dag 1 komen ze daar ziek binnen. Dag 2 lopen ze daar kerngezond weer uit. En ze kunnen weer 43 uur per week werken. Ja, heeft u enig idee hoe dat kan? Het zijn tot de verbeelding sprekende voorbeelden. Ik ben het ook wel eens tegengekomen in mijn carrière. Dat er mensen lijken te zijn die met heel veel overtuiging en heel sterke interpersoonlijke presentatie heel veel teweeg kunnen brengen. En als je dan mensen vraagt die er geweest zijn, dan hoor je soms verhalen van dat ze op grote schaal zijn verbeterd. Het is niet ondenkbaar, het zou kunnen. Overtuigingskracht zou dus wel eens een heel belangrijke rol kunnen spelen. De behandelaar zei ons dat hij de sleutel in handen heeft en dat hij wereldnieuws heeft. Meer overtuigd zijn over je eigen behandeling kan eigenlijk niet. Dus geldt dan van hoe overtuigender de behandelaar, hoe groter de kans op genezing? Ja, er wordt gesuggereerd dat een grote mate van overtuiging dat effect groter kan maken. Maar of dat het uitsluitend is, weet ik niet zeker. Dus, maar ik denk wel dat als iemand zegt, ik ga u nu beter maken, of van deze pil wordt u beter, dat de kans op een placebo-reactie groter is dan, ja, het zou kunnen werken, ik weet het niet helemaal zeker, het komt wel eens voor, maar het kan ook zijn dat het niet gaat, nou probeert u het maar even, dan zal het effect waarschijnlijk minder zijn. Of die dan daarmee long-covid heeft genezen, weet ik niet. Of die daarmee, waren die mensen aanstellers? Nee, dat zou ik niet zeggen, want dat wordt ook wel eens gedacht. Ja, als het zo kan, dan hebben mensen zich aangesteld, of dan zijn het allemaal fake klachten. Dat is niet waar. En want we weten dat de placebo-effect kan fysiologische veranderingen aanbrengen. We zien mensen die opknappen van een placebo-behandeling in een breinscan vergelijkbare veranderingen in hun brein laten zien als mensen die behandeld zijn. Hoenders ziet dat sommige elementen uit de behandeling van Peter overeenkomen met technieken die ook in de psychologie worden toegepast. Echt uitspraak kan hij er niet over doen, maar het zou kunnen dat de overtuigingskracht en de elementen in zijn behandeling het succes verklaren. Om te ontdekken of deze aanpak ook echt voor iedereen werkt, is zorgvuldig wetenschappelijk onderzoek nodig, zegt hij. We zijn ook benieuwd hoe de Vereniging tegen de Kwakzalverij aankijkt tegen de behandeling met de klankschalen en de surftherapie. Want zij zullen het vast allemaal kwakzalverij noemen, maar ja, hoe verklaren zij dan dat er wel mensen genezen? We gaan voor de tweede keer langs bij Catharine de Jong. Zij heeft de succesverhalen van Els, Ben en Petra vooraf kunnen beluisteren. Vooral de therapie met de klankschalen deed haar wenkbrauwen fronsen. Oh, de klankschalen. Ja, diepe zucht. Hij heeft een soort intensieve therapie, tussen aanhalingstekens, die 2 dagen duurt. Dat wil dus zeggen dat mensen 2 dagen lang gebaat worden in de aandacht van deze ongetwijfeld charismatische therapeut. He, dus 2 dagen lang ben je de center of attention van deze therapeut. Natuurlijk doet dat wat met je. Het is een ritueel en hij roept van alles over wat hij zou, wat hij allemaal bewerkstelligt en wat hij allemaal kan. Maar goed, als je dan vraagt naar wetenschappelijk onderzoek, dan kom je weer in het niets terecht. Catharine is kritisch op het feit dat de behandelaar een psychotherapie-achtige behandeling aanbiedt zonder dat hij daar een reguliere opleiding voor heeft gevolgd. Dat brengt risico's met zich mee, zegt ze. Mensen met angststoornissen kunnen angstiger worden. Mensen die neigen tot psychose kunnen verder in de psychose zakken. Mensen met een depressie kun je nog depressiever maken. Je hebt vakkennis nodig om op een goede, op een helende manier te praten met mensen met psychologische problemen. En hij doet dat dan maar zo eventjes zonder vakopleiding. En het is niet uit te sluiten dat hij daar ook mee bokken schiet en dat zijn klanten risico's lopen. Wat de surftherapie betreft, zegt Catharine, het is prima als mensen met long-covid dat gaan doen, maar je moet het geen therapie noemen. Surfen is gewoon een sport en het is een hobby. Ik denk niet dat iemand geneest door te gaan surfen. Wat er wel gebeurt is dat iemand met een chronisch moeheidssyndroom en een bepaald vast gedragspatroon door te gaan surfen, eens uit zijn oude routines wordt gehaald. Ja, en als zo'n surfleraar met veel geduld je eerst eens op de plank legt en laat dobberen en je vervolgens leert surfen, dan heb je er een nieuwe hobby bij. Je hebt een nieuwe ervaring erbij die het leven weer leuk maakt. En dat haalt je uit je oude gedragspatroon. Maar daarmee is surfen nog geen therapie. Catherine vindt dus dat long-covid-patiënten meer geduld moeten hebben en hun lot niet in de handen moeten leggen van alternatieve therapeuten. Als je geneest van een post-infectieus syndroom, dan is dat spontane genezing, dat is een proces wat toch wel plaatsvindt. Wat je ook doet. Of je nou op je kop gaat staan of gaat surfen of met een klankschaaltherapeut gaan praten. Spontane genezing gaat vanzelf. Het woord zegt het al, spontane genezing. En als er dan een bijzonder moment is waarop je je realiseert dat je je toch een stuk beter voelt dan een jaar geleden, dan kan je dat als het moment van genezing labelen. Zo werkt een bezoek naar Lourdes ook. Er zijn heel veel mensen die chronisch ziek zijn en dan, noem maar op, in de rolstoel zitten en een beetje vastzitten in hun zieke rol. En dan gaan ze naar Lourdes en dan staan ze daarop uit de rolstoel. Heeft Lourdes ze dan genezen? Nee. Maar dit was een moment om uit je zieke rol te stappen. Als we goed naar Catherine de Jong en psychiater Rogier Hoenders luisteren, zijn er dus drie mogelijkheden. Bepaalde elementen uit een behandeling kunnen bijdragen aan herstel. De overtuigingskracht van de behandelaar kan een rol spelen. Of er is sprake van spontaan herstel, waarbij de therapie een moment biedt om uit je zieke rol te stappen. Dat was de derde aflevering van de podcast Long COVID en de kwakzalverindustrie. Alle afleveringen die zijn te beluisteren via de favoriete podcast-app. En daar zijn ook de afleveringen te vinden in een prikkelarme versie. En daarmee komt er een einde aan deze nacht van EO voor deze week. Volgende week worden de honneurs de hele week waargenomen door onze collega's van BNNVARA. En die hoort u zo meteen ook al met vroeg. Wij zijn er dan op 30 augustus weer. Graag tot dan en voor nu een hele mooie vrijdag. NPO Radio 1.